กลุ่มที่มาศึกษาร่วมกันเนี่ยนะก็ตั้งชื่อกลุ่มมานะศึกษาแก่นธรรมอันนั้นคือโดยศัพท์นี่ดีมากเพราะคำว่าแก่นนี่ก็ไม่ใช่กิ่งใบใช่ไหมก็ไม่ใช่เปลือกไม่ใช่สะเก็ดไม่ใช่กระพี้เนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ใช่ไหมก็ต้นไม้หนึ่งต้นนี้ประกอบตั้งแต่รากกิ่งใบสะเก็ดแล้วก็เปลือกแล้วก็กระพี้จึงจะเข้าถึงแก่นเนี่ยนะแสดงว่าก็ต้องกระเทาะอย่างอื่นออกไปเยอะเนี่ยนะจึงจะถึงแก่นได้ทั้งนั้นนะทีนี้ถามว่าพระพุทธศาสนานี่แก่นอยู่ตรงไหนเนี่ยนะแล้วก็อย่างทุกวันนี้เขามีรายการหนึ่งชื่อว่าตามหาแก่นธรรมใช่ไหมก็เสาะแสวงหาเอ๊แก่นแห่งธรรมะนี่อยู่ตรงไหนเนาะเป็นยังไงแก่นธรรมะเนี่ยนะก็มาหากันเจออย่างคุณลุงอยู่ตรงไหนแก่นธรรมนี่อ๋อในพระไตรปิฎกนะอย่างเงี้ยชี้ฟ้าไม่ผิดฟ้าอยู่แล้วคนอื่นบ้างอ่ะแก่นธรรมอยู่ตรงไหนคุณตอนนั้นน้องอ่ะอยู่ในใจใจก็มีทั้งสี่มันหลายชาติเหลือเกินแล้วคนอื่นเนี่ยคุณนภาแก่นธรรมคืออะไรเอาเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละคือเกี่ยวกับเรื่องแก่นเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เขาสับสนแม้แต่สมัยพุทธกาลเองของคนบางกลุ่มก็ยังมาค้นคว้ากันว่าอะไรมันเป็นแก่นแท้แก่นธรรมเนี่ยนะซึ่งคำว่าแก่นธรรมนี่หมายถึงสิ่งที่เป็นสาระในพระศาสนาหมายถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะแล้วก็นิพพานอันเป็นปรมัตถะแก่นแท้ๆเรียกว่าเป็นแก่นโดยปรมัตถ์นั้นหมายถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็แบ่งเป็นเรียกว่าธรรมขันธ์ก็ได้เรียกว่าธรรมขันธ์5นะคือขันธ์5อีกอย่างนึงนะธรรมขันธ์5ก็อีกอย่างนึงคำว่าขันธ์5ก็เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เรียกว่าขันธ์5ส่วนธรรมขันธ์5ก็เรียกว่ากองแห่งธรรมะ5ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็นิพพานเนี่ยนะนิพพานนี้ไม่ใช่กองแห่งธรรมะก็เป็นพิเศษอีกอย่างนึงแต่ว่าสรุปแปลว่า6ประการนี่แหละคือแก่นแห่งธรรมะเนี่ยนะแก่นธรรมเนี่ยนะบางพวกก็สำคัญว่าสิ่งนี้เป็นสาระก็เที่ยวแสวงหาบางพวกก็ไม่ได้ถือว่าธรรมะเหล่านี้เป็นสาระเลยเนี่ยนะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีผู้ที่ชั้นแรกเลยนะก็แสวงหาแก่นละแต่ว่าพออยู่ไปนานๆก็ไม่เอาแก่นละไปเอาอย่างอื่นแทนเนี่ยนะแก่นมันหนักใช่ไหมมันตันอ่ะเอาเปลือกเอากิ่งเอาใบก็ได้ว่างั้นเถอะถ้าเปรียบเทียบพระพุทธศาสนาปัจจัย4หรือราบสการะทั้งหลายนะพวกจีวรที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับกิ่งใบเนี่ยนะเท่ากับกิ่งใบถ้าศีลก็เท่ากับสะเก็ดเนี่ยนะถ้ามีศีลนะเท่ากับสะเก็ดอันนี้ศีลที่เป็นโลกิยะนะศีลทั่วๆไปเนี่ยจะเท่ากับสะเก็ดเท่านั้นเองสมถะทั้งหลายก็เหมือนกับเปลือกนะเหมือนกับเปลือกส่วนพวกญาณทัศนะเนี่ยนะพวกอภิญญาทั้งหลายก็จะเท่ากับกระพี้ส่วนแก่นนั้นหมายถึงมรรคผลนิพพานนี่นะจริงๆแล้วที่บอกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจนถึงนิพพานธรรมะเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นแก่นนั้นอ่ะเพราะหมายถึงว่าเป็นไปกับโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรามามีศีล5ก็ชื่อว่ามีแก่นธรรมแล้วนะอันนี้ยังเนี่ยนะมีศีล8เข้าถึงแก่นธรรมแล้วนะอันนี้ยังเพราะเท่ากับสะเก็ดเท่านั้นเองเนี่ยนะในหมวดธรรมะที่พูดถึงสิ่งที่เป็นแก่นและไม่เป็นแก่นเนี่ยนะก็เป็นพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระสารีบุตรตอนที่ออกบวชแรกๆเลยนะตอนที่ท่านมาออกบวชใหม่ๆที่อาจารย์ของท่านนะอาจารย์ของพระสารีบุตรเราก็รู้กันใช่ไหมชื่อว่าอาจารย์สัญชัยนะอาจารย์สัญชัย จ้าของวาทะว่าถ้าบอกท่านว่าเป็นกุศลใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมบอกข้าพเจ้าว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเจ้าของวาทะปลาไหลหมายว่าไปเรื่อยนะไม่ยืนหยัดตายตัวอะไรแต่ลัทธิของภาษาลัทธิเหล่านี้ภาษารีบทเรียน 2-3 วันจบหมดเลยว่างั้นเถอะแต่ก็มีไอ้เนื้อหาที่มันกว้างขวางลึกซึ้งกว่าที่กล่าวเนี่ยเพียงแต่ว่ายกมาเป็นตัวอย่างภาษารีบทนั้นถ้าเราย้อนประวัติของท่านสักนิดหนึ่งเนี่ยนะท่านเป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์เนี่ยนะมีแม่ชื่อว่าสารีก็เลยเรียกว่าสารีบุตรสารีนี้ก็แปลว่าสาระอีกนั่นแหละสารีนะแต่เป็นผู้หญิงก็เลยเรียกว่าสารีถ้าเป็นศัพท์ประเภทผู้ชายก็เรียกสาระถ้าเป็นศัพท์ประเภทผู้หญิงก็เรียกสารีสารีก็แปลว่าผู้มีสาระนางสารีนี้มีสาระอยู่ในตัวหลายประการเนี่ยนะถ้าพูดถึงคนนะสาระของคนที่คนนับถือกันก็คือ1มีรูปเป็นสาระอันนะถ้าใครมีรูปงามก็ถือว่ามีรูปเป็นสาระอันนี้อย่างหนึ่งนางสารีก็เป็นคนรูปงามก็เลยเรียกว่ามีรูปเป็นสาระอีกอย่างต่อไปก็คือตระกูลสูงเพราะฉะนั้นก็มีตระกูลนี้เป็นสาระเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นตระกูลพราหมณ์ที่บริสุทธิ์มาเป็นอย่างดีนะเชื่อตระกูลมาดีแล้วก็อย่างที่3ก็คือมีโภคะเป็นสาระเนี่ยนะมีรวยมากว่างั้นเถอะมีเงินเป็นร้อยร้อยโกรธอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่ามีโภคะเป็นสาระก็เลยเรียกว่าสารีนะลูกของนางสารีก็เลยเรียกว่าสารีบุตรเพราะว่าพระสารีบุตรนี้เป็นลูกคนโตเนี่ยนะก็เหมือนกับทุกวันนี้บางทีเขาก็ไม่ค่อยเรียกนี่นะเรียกไปถึงพ่อถึงแม่เลยก็มีบางคนเนี่ยพ่อแม่บางคนนี่เอาลูกมาตั้งชื่อใช่ไหมลูกของบางคนก็เอาแม่มาตั้งชื่อนะอันนี้ก็เหมือนกันพระสารีบุตรท่านก็เอาชื่อของแม่มาเป็นนะก็บอกว่าลูกของนางสารีชื่อว่าสารีบุตรเหมือนกันแต่ว่าชื่อจริงๆของท่านเขาตั้งชื่อว่าอุปติสสะเพราะว่าท่านเกิดในอุปติสสะคามเนี่ยนะตั้งชื่อว่าอุปติสสะแต่ว่ามีแม่ชื่อว่ารูปปสารีเนี่ยนะชื่อว่าสารีก็เลยชื่อว่าสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นเป็นตระกูลใหญ่มากที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะพ่อเขาเป็นวังคันตพราหมณ์นี่เป็นปกครองหมู่บ้านแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้ๆกันก็เรียกว่าโกริตะเนี่ยนะของบ้านนั้นอ่ะเรียกว่าโกริตะคามโกริตนะบ้านนั้นก็มีพราหมณ์นั้นก็มีลูกชายเหมือนกันลูกชายนั้นก็ชื่อว่าเขาตั้งชื่อว่าโกริตะเหมือนกันแต่ว่าด้วยอำนาจของแม่ก็เลยเรียกชื่อว่าแม่เนี่ยชื่อว่าโมกคลีลูกก็เลยชื่อว่าโมกคลีบุตรก็เลยเรียกว่าโมกคลานะเนี่ยนะก็ชื่อตามแม่ทีนี้สองตระกูลเนี่ยก็ร่ำรวยเท่ากันฐานะเหมือนกันอะไรเหมือนกันเกือบทุกอย่างก็เป็นเพื่อนกันมา7ชั่วตระกูลปู่ของปู่ก็เป็นเพื่อนปู่ของปู่ด้วยกันเนี่ยนะก็เป็นเพื่อนกันมาอย่างนี้จนถึงรุ่นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะทั้งคู่นี้พอเกิดมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขมากฐานะก็พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนี้ทั้งคู่นี้เป็นคนฉลาดมากเด็กหัวดีแล้วมีเด็กบริวารนี่คนละ500เนี่ยนะเวลาจะไปไหนก็มีลูกน้องติดตาม500พอเจริญเติบโตมาก็ศึกษาศิลปะวิทยาความรู้จนจบหมดของโบราณเนี่ยนะของที่มีอยู่ในสมัยนั้นเรียนจบหมดทั้งคู่นะพันเมื่อเรียนจบหมดแล้วก็ในฐานะของลูกเศรษฐีก็ไม่ต้องทำงานอะไรมากมายกิจกรรมส่วนใหญ่ก็เที่ยวอ่ะนะขับรถลูกน้องเนี่ยพระโมคคัลลานะทั้งคู่เนี่ยนะถ้าอย่างพระสารีบุตรนี่ก็มีเฉลียงเนี่ยนะ500นี่ห้อมล้อมพระโมคคัลลานะก็จะมีรถเนี่ย500ห้อมล้อมมันไปที่ไหนเนี่ยกระบวนทัพใหญ่เลยนะเที่ยวเพลินสบายพระโมกขาลานะนี่มีผิวเหมือนดอกอุบลเขียวเนี่ยนะไม่รู้งามยังไงนะขอมานึกไม่ค่อยออกเลยเขาบอกว่าผิวเหมือนดอกอุบลเขียวว่างั้นพระสารีบุตรนี่ผิวเหมือนทองคำเนี่ยนะผิวเหมือนทองทั้งคู่นี่ก็เป็นหนุ่มรูปงามนะก็เที่ยวกันเพลิดเพลินกันสนุกกันแต่ในคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงว่าทั้งคู่มีครอบครัวหรือไม่แต่ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะอาจจะมีแต่ว่าไม่มีลูกไม่มีอะไรเนี่ยนะเพราะว่าของเชื้อสายอินเดียนี่อายุไม่มากนะก็ส่วนใหญ่ก็จับมีครอบมีครัวกันละนั่นนะทีนี้ไอ้ทั้งคู่เที่ยวเพลิดเพลินสนุกสนานตามภาษาคนมีฐานะเนี่ยนะปกติแล้วในเมือง ราชครึกเนี่ยเขามีมหรสพแสดงบนยอดเขาอ่ะนะบนยอดเขาอยู่ทุกปีนะเขาก็เลเลอยู่เหมือนกันเอ๊ะน่าจะเขาลูกไหนดีนะจันเกสุดาเขาลูกไหนดีที่ไปแต่งมหรสพบนนั้นได้นะมีตั้ง5ลูกใช่ไหมเขาเวปุระเขาอิสิคิริเขาเวภาระไงนะเขาคิจกูฏแต่ว่าคงไม่ใช่เล่นเขาคิจกูฏนะแต่ว่าอาจจะยอดเขาใดเขาหนึ่งในบริเวณแถวนั้นก็จะมีมหรสพอย่างนี้ทุกปีทุกๆปีนี้ภาษารีบุตรนี่ทั้งโมคคลานะทั้งคู่เนี่ยญาติทั้งหลายก็จะไปแต่งเตียงตั้งอาสนะเอาไว้ชั้นสูงอ่ะนะเรียกว่าแต่งเรียกอะไรนะอัฐจันทร์เนี่ยนะเอาไว้ให้ทั้งคู่นั่งดูอย่างงามเหมือนกันเถอะทั้งคู่นี้ทุกปีนี่เวลาไปดูเนี่ยก็จะหัวเราะถ้าเขาแสดงตลกก็หัวเราะถ้าเขาแสดงให้สังเวชสลดใจก็สลดใจเนี่ยนะก็สนุกสนานไปทีนี้มีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยนะทั้งคู่ไปนั่งดูมหรสพของเราเคยมีหรือเปล่านะไปนั่งดูละครและคิดเหมือนท่านนะขณะที่กำลังดูละครพอดูไปดูมาก็เอ๊นี่นะไอ้พวกเล่นละครนี่มันอีกไม่ถึง100ปีนะมันก็ไม่มีชื่อแท้แล้วว่างั้นเถอะหายหมดแน่พวกนี้ไม่ถึง100ปีว่างั้นไอ้คนดูเหล่านี้ก็เหมือนกันไม่ถึง100ปีก็ไม่มีเหลือชื่อเหลือแท้อะไรแล้วหาบัญญัติมิได้ตายหมดว่างั้นเถอะไม่ถึง100ปีคนแสดงก็ตายอีกไม่ถึง100ปีคนดูก็ตายเนี่ยนะเอ๊ะจะมาสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่สนุกละนั่นนะพระโมคคัลลานะก็คิดเหมือนกันนะวันนั้นก็เลยนั่งซึมทั้งคู่นะของเราเคยมีใครไปนั่งดูละครหรือดูทีวีบ้างมั้ยบอกเออเนี่ยนะสมมติถ้าฟังเพลงเออพุ่มพวงก็ตายแล้วอย่างเงี้ยนะคนฟังก็จะตายเหมือนกันอย่างเงี้ยนะไปคิดนะพอฟังเพลงเจ้านั้นอ้าวคนร้องก็ตายไปแล้วไงนะคนฟังก็จะตายเหมือนกันอย่างเงี้ยนะก็คิดอย่างเงี้ยนะสงสัยฟังไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเพลงนี้หมดสนุกไปครึ่งนึงแล้วนะแล้วก็อาจจะคิดว่าพวกแสดงละครก็เหมือนกันเนี่ยก็ตายไปตั้งเยอะแล้วดาราทีวีก็ตายไปเยอะแล้วอย่าว่าแต่คนแสดงเลยผู้กำกับยังตายไปเลยอย่างเงี้ยนะคนที่ดูพวกนี้แสดงก็จะตายเหมือนกันเนี่ยนะก็จะคิดแบบนี้บ่อยๆนี่ก็หมดเพลินไปเยอะเหมือนกันนะแต่เขาสลดสังเวชใจอันนี้ด้วยอำนาจของปัญญานะว่าเออถามว่าสิ่งเนี้ยเป็นความจริงไหมจริงถามว่าความจริงนี่ควรคิดไหมก็ควรคิดเนี่ยนะมันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเหมือนกันก็สลดสังเวชใจเพื่อนที่ไปด้วยกันก็เลยคุยว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนวันนี้ดูไม่สนุกหรือยังไงปกติแล้วก็จะหัวเราะบ้างจะเพลิดเพลินบ้างเขาบอกก็จะไปสนุกได้ยังไงล่ะพวกที่มาพวกแสดงทั้งหลายแหละอีกไม่กี่ปีก็จะตายหมดแล้วนะพวกที่มาดูอีกหน่อยก็ตายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราควรแสวงหาธรรมะที่พ้นจากความตายเหล่านี้ดีกว่าว่างั้นเถอะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่ตายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราควรแสวงหาวิโมกขธรรมธรรมะเป็นที่พ้นจากความตายเถอะเนี่ยนะก็มาคิดกันทั้งคู่นะเพื่อนก็มาคิดกันพอคิดตกลงก็เอางี้ดีกว่าเพราะพวกเราแสวงหาธรรมะเป็นที่เครื่องไม่ตายเถอะแต่ของเราทั่วไปนี่ถ้าอาจจะคิดอย่างนั้นได้นะต้องกลับไปสั่งเสียทางบ้านก่อนใช่ไหมทั้งคู่นี่ไม่ต้องพอคิดเท่านั้นแหละบอกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะควรแสวงหาธรรมะที่ไม่ตายเถอะลูกน้องเนี่ยมีฝ่ายละ500ใช่ไหมก็เลยแบ่งเลยฝั่งละ250เนี่ยกลับบ้านคือหมายความว่าเอาข้าวของเนี่ยกลับบ้านไปส่วนที่เหลือก็มีลูกน้องติดตาม500ออกบวชเลยนะออกบวชก็ไม่ได้ไปกลับไปบอกพ่อลาแม่อะไรสักอย่างนะก็ชวนกันไปบวชทีนี้ในสมัยนั้นเมืองราชคฤห์เนี่ยอาจารย์สรรชัยนี่ดังกับเพื่อนเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็เลยเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวเรียนลัทธิอาจารย์สรรชัยนะพร้อมกับลูกน้องเนี่ยลูกน้องบริวารนี่500เพราะฉะนั้นสำนักนั้นเป็นสำนักใหญ่ทันทีเลยนะเจ้านาย2คนแล้วก็ลูกน้องอีก500เข้ามาบวชพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยปกติแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงมากในละแวกนั้นเนี่ยนะพอท่านเข้ามาบวชในลัทธินั้นเนี่ยอาจารย์สรรชัยก็เลยดังมากลาภสักการะเกิดเยอะแยะเลยคือลาภสักการะทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากบริวารก่อนเนี่ยนะฉะนั้นคนที่ต้องการลาภสักการะก็จะหาบริวารเป็นอันดับแรกถ้ามีบริวารก็จะมีลาภสักการะเนี่ยนะฉะนั้นคนทั่วไปก็จะเสาะแสวงหาบริวารมากลาภมากบริวารน้อยลาภก็น้อยไปตามนั้นเนี่ยนี่เมื่อพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปอยู่ก็ลาภยศเนี่ยโกรธเยอะแยะเนี่ยนะอาจารย์สรรชัยนี่ก็อิ่มแปะเลยกันนี่ทีนี้เมื่อ ทั้งคู่ก็ไปอยู่เรียนลัทธิเรียนอยู่ 2-3 วันจบหมดเลยอาจารย์ลัทธิของอาจารย์มีอย่างเงี้ยเหรอเขาบอกใช่อันนี้ไม่เห็นมีสาระอะไรเลยก็ใคร่ครวญดูแล้วนะเจตนารมณ์เดิมอ่ะบวชจะมาบวชเพื่อแสวงหาวิโมกขธรรมแต่มาเรียนไอ้ลัทธิมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งที่หัวข้อว่าอมราวิเขปะเนี่ยนะลัทธิดิ้นได้ไม่ตายตัวเพราะนี่มันก็เป็นทิฏฐิอีกทิฏฐิหนึ่งเอ๊ะทิฏฐิอันนี้มันช่วยให้พ้นทุกข์ได้ยังไงก็มองไม่เห็นสาระว่ามันแก้ปัญหาได้ยังไงเนี่ยนะเหมือนคล้ายๆกับว่าเรานี่ป่วยใช่ไหมป่วยเสร็จแล้วก็บอกว่าที่นี่เขาเป่าหายนะนะเราก็ไปให้เขาเป่าใช่ไหมเป่าไปตั้งหลายเพียงแล้วน้ำหมากเต็มหัวไปหมดแล้วก็ไข้ก็ยังขึ้นตามเดิมอย่างเงี้ยนะเอ๊ะเราก็ไม่ได้มาเอาน้ำหมากนี่เราจะมาหายไข้หายป่วยมันไม่หายไข้จะทำไงกันนี่ก็เลยชวนเพื่อนเอางี้นะเราไปเที่ยวเสาะแสวงหาอาจารย์ดีกว่าอย่างนั้นว่าเอ๊ะมีอาจารย์ไหนพอที่จะแนะนำได้บ้างว่าพอที่จะสอนทางแห่งความพ้นทุกข์ให้แก่เราได้บ้างสังเกตดูนะว่าผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์จะไม่ค่อยคิดหาทางเองจะคิดว่าน่าจะมีคนบอกทางอันนี้ปฏิญาณถึงความเป็นสาวกเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่แต่ถ้าผู้ที่เป็นอัธยาศัยโพธิสัตว์เนี่ยนะพอท่านรู้ว่าไม่มีสาระท่านไปค้นหาเองเพราะว่ามันก็จบอยู่เท่านี้แหละนะท่านก็ไปค้นหาทางเอาเองแต่พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไม่เป็นอย่างนั้นไปเที่ยวเสาะแสวงหาอาจารย์ไปก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ลัทธิของอาจารย์ว่ายังไงนะว่าพอที่จะมีทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ไหมก็ไปถามไปถามมาก็เขาก็ตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้คนถามนี่แหละต้องไปคอยแก้ปัญหาของพวกลัทธิเหล่านั้นๆก็เที่ยวเสาะแสวงหาอาจารย์อย่างเงี้ยจะร่วมร้อยอาจารย์เนี่ยนะในละแวกนั้นนะสำนวนว่าค้นหาทั่วชมพูทวีปก็หาอาจารย์ที่จะสอนให้พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะตอนนั้นนี่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บรรลุหลังจากนั้นก็มาเอาใหม่มาชวนเพื่อนทำกติกากันว่าเพื่อนถ้าใครบรรลุโมกขธรรมก่อนโมกขธรรมนี้แปลว่าธรรมะเป็นที่หลุดพ้นนะวิโมกนี่แปลว่าการหลุดพ้นโมกขธรรมก็คือธรรมที่ให้หลุดพ้นได้ถ้าใครรู้ธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นได้นะต้องบอกกันนะว่างั้นน่ะทำกติกากันไว้พอทำกติกาเสร็จวันหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ก็ประกาศธรรมจักรใช่มั้ยไปประกาศธรรมจักรที่ปาอิสิตปัตตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีวันที่แสดงธรรมจักรพระอัญญาโกณฑัญญะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพรหม18โกฏก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นแหละหลังจากนั้นก็จะสอนให้บรรลุวันละองค์อย่างเช่นวันแรกก็อนะวัปปะวันแรกพระโกณฑัญญะก่อนนะอย่างที่2วัปปะพัทยะมหานามะอัสสชิก็บรรลุจนถึงวันที่4ค่ำวัน5ค่ำพระองค์ก็แสดงอนัตตลักขณสูตรเนี่ยนะก็อยู่จำพรรษาจนออกพรรษาพอออกพรรษาก็ส่งสาวกเหล่านี้ประกาศศาสนาทีนี้พระองค์ก็เสด็จไปใกล้ๆเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีก็มีลูกเศรษฐีอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยนะชื่อว่ายสะกุลบุตรเนี่ยนะยสะกุลบุตรซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งยสะกุลบุตรนั้นเสวยความสุขคล้ายๆโพธิสัตว์เนี่ยนะคือเขาเกิดในตระกูลร่ำรวยมากแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะตื่นขึ้นมากลางดึกอ่ะพวกนักดนตรีมันนอนหลับไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยก็เห็นแล้วก็สลดสังเวชใจมากอดีตชาติเคยเป็นสัปเหร่อมาก่อนก็เลยเห็นพวกนั้นอ่ะพวกที่นอนอยู่เหมือนป่าช้าผีดิบหมดเลยคือยสะกุลบุตรนะอดีตชาติของท่านนี้ท่านเป็นสัปเหร่อใช้คำว่าสัปเหร่อนี่หมายถึงว่ากลุ่มทำงานประเภทเก็บศพทั้งหลายแหละเนี่ยนะเก็บเที่ยวเก็บศพคนอนาถาไปเผาอ่ะเขาเข้างานเขาเป็นอย่างนี้อดีตชาติไกลนู้นกับเพื่อนก็ไปชวนเพื่อนกันเที่ยวหาเก็บศพนี่แหละใครตายที่ไหนก็เก็บแล้วเอาไปเผามีวันหนึ่งนะคนท้องตายเหมือนกันเถอะคนท้องตายก็ชวนเพื่อนชวนกันเอาศพไปป่าช้าก็ไปเผาเขาก็มอบหมายให้เพื่อน5คนเนี่ยดูแลในการเผาศพหญิงท้องคนนี้นะยสะกุลบุตรนี่เขาก็แผนกพลิกศพพลิกกลับไปกลับมาศพจะได้ไหม้เร็วหน่อยทีนี้พอไฟมันไหม้ลุกท่วมมันก็กระดำกระด่างเหมือนโคดำโคด่างไงนะแกก็เลยสลดสังเวชใจมากอสุภกรรมฐานก็เกิดขึ้นก็เลยชวนเพื่อนมาดูไว้เพื่อนมาดูกันนี่ทุกคนได้อสุภกรรมฐานหมดเลยเนี่ยนะถ้าเห็นก็เห็นปรารภปฏิกูลนะ ชีวิตมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรเลยมันเป็นอย่างนี้เองเลยก็สลดสังเวชใจมากได้ปฏิกูลกรรมฐานก็เกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นกุศลเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังทั้ง55คนว่าเพื่อนเราไปเผาศพนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ศพมันเกิดอาการอย่างนี้ทุกคนฟังแล้วปฏิกูลหมดเลยอันนั้นได้อุปนิสัยแห่งวัดวิวัตตะหมดอันนั้นเสร็จแล้วก็พยาศาสตร์นี้ก็ไปเล่าให้พ่อให้แม่ให้แม่บ้านฟังว่าวันนี้ไปเผาศพนะอาการของศพมันเป็นอย่างนี้พอไฟมันลุกปั๊บเนี่ยนะพวกหนังพวกอะไรมันก็ถลอกเนี่ยนะไอ้พวกมันข้นมันอะไรก็มองเห็นโอ้เป็นเหมือนโคดำโคด่างหมดเลยว่างั้นทุกคนน่าอสุภะสัญญาหมดเลยเนี่ยนะของเรานี่ใครไปเห็นศพอย่างนั้นก็มาเล่าให้ฟังเลยจะได้อสุภะสัญญาอุปนิสัยมรรคผลนิพพานกับเขามั่งทีนี้พยาศาสนี้ด้วยอุปนิสัยที่เคยสะสมอันนั้นมาเนี่ยนะพอเห็นนักดนตรีทั้งหลายที่นอนหลับเนี่ยนะพอนอนหลับก็คนหลับนี่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะมันก็ดูไม่งามอยู่แล้วงั้นพอหลับไปก็เลยอสุภะสัญญานี่เกิดขึ้นก็เลยบอกโอ้ยที่นี่มันวุ่นวายหนอที่นี่มันขัดข้องหนอว่างั้นเนี่ยท่านก็ลงจากบ้านไปเรื่อยๆนะกลางดึกเนี่ยแหละลงจากบ้านกลางดึกวุ่นวายหนอขัดข้องหนอไปก็พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังพระยสกุลบุตรก็บรรลุเป็นพระโสดาบันทีนี้พอเช้ามืดอ่ะแม่ก็ไปเที่ยวหาลูกชายเอ๊ลูกชายเราเป็นยังไงคือเนื่องจากว่านาแม่ของพยาศานี่มีลูกอยู่คนเดียวนะก็รักลูกชายมากก็ไปคอยดูแลว่าเอ๊ลูกคนชายดูลูกเราดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไปหาอ้าวลูกชายไม่เห็นไปไหนล่ะคันนี้ก็เลยไปบอกสามีเศรษฐีนี่ว่าลูกชายไม่รู้หายไปไหนว่างั้นก็เลยใช้ให้คนไปเที่ยวหากันส่วนเศรษฐีนี่ก็ท่านก็เดินไปหาลูกชายในทางป่าอิสิปตนะไปก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีเห็นไหมพระองค์ก็บอกว่าเธอนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็จะเห็นลูกชายเองพระพุทธเจ้านี่อธิษฐานให้ยสะนี่หายอันนั้นให้พ่อเนี่ยมองไม่เห็นเพราะถ้ามองเห็นลูกแล้วก็ไม่ได้บรรลุธรรมก็อย่าเพิ่งเห็นกันเลยก็เลยยังไม่ให้เห็นหน้าลูกชายพระองค์ก็แสดงอนุปุพพิกถาทานศีลทานศีลสวรรค์แล้วก็โทษของกามเนกขัมมะประกาศอริยสัจพ่อของยสกุลบุตรก็บรรลุเป็นพระโสดาบันฝ่ายลูกชายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็พ่อเป็นพระโสดาบันลูกเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์ให้มองเห็นให้เห็นกันพอมองเห็นกันแล้วพ่อก็บอกลูกว่าลูกแม่เขาคิดถึงเธอมากว่างั้นเถอะพุทธเจ้าบอกว่าเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ควรไหมที่จะให้กลับไปครองเรือนว่างั้นเถอะพ่อก็เป็นพระอริยะแล้วนะก็บอกว่าไม่สมควรก็เลยพยาศาก็พอพ่อกลับไปก็คือพ่อของพยาศานิมนต์พระพุทธเจ้ากับพยาศานี่ให้ไปฉันที่บ้านหลังจากที่พระพ่อกลับไปพระพุทธเจ้าก็พยาศาขอบวชก็บวชเป็นเอหิภิกขุเนี่ยนะก็มีบาตรมีจีวรมีฤทธิ์สำเร็จเหมือนกับพระอรหันต์พระบวชมา60พรรษาแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าไปเนี่ยนะไปฉันพอไปฉันหลังจากฉันเสร็จพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพพิกถาให้ฟังแม่ของพยาศะกับภรรยาเก่าเนี่ยนะของพยาศะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันกันหลังจากนั้นเพื่อนอีก4คนได้ข่าวว่าอ้าวยสะกุลบุตรบวชแล้วว่างั้นเถอะถ้ายสะกุลบุตรบวชณศาสนาไหนศาสนานั้นคงไม่ต่ำสามเป็นแน่ก็เลยไปฟังธรรมด้วยฟังธรรมด้วยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยแล้วเพื่อนอีก55คนก็มาฟังธรรมบรรลุกันหมดเลยไอ้พวกที่ได้อุปนิสัยที่ไปอสุภะเนี่ยนะอันของเรานี่ที่ไปเผาศพกันได้อสุภะสัญญาอะไรกลับมาบ้างหรือเปล่าอันนี้ของมายังจำได้สมัยเด็กๆไม่คือแถวบ้านนี้เขายังอนุรักษ์แบบโบราณอยู่คือเผาตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยยังพอมีเสร็จแล้วก็ไปที่เขาเผาศพเนี่ยไปดูเผาศพยายข้างบ้านเสร็จแล้วเขาก็ไอ้สับเปลือกเขาก็ใส่ฟืนใส่ไฟใส่อะไรไปนะแต่เขาก็เอาไม้เนี่ยเขี่ยเท้าขึ้นมาเดย์อยู่ข้างหนึ่งจำได้อยู่ทุกวันเนี่ยนะเท้ามันเดย์ขึ้นมาเนี่ยนะพอนึกถึงศพปั๊บเท้าเดย์ขึ้นมานึกถึงยายข้างบ้านที่เราไปเผานะเท้าเดย์ขึ้นมาก็พอได้ปฏิกูลอันนี้มาหน่อยจะมีอุปนิสัยหรือเปล่าเนาะว่างั้นแต่ว่าได้เห็นปฏิกูลมาแล้วแหละแต่เท้ามันโด่ขึ้นมาเฉยๆของเราไปเห็นภาพติดตาติดใจอะไรบ้างว่าโอ้สังขารมันก็เป็นเช่นนี้แหละคุณพาไปเห็นอะไรมาดีๆบ้างเห็นมาเยอะกันนะหรือว่าไปรีบเผาเสร็จก็จะได้รีบกลับเลยนะคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเนาะ ก็ไปดูจะได้สลดสังเวชโอ้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเดี๋ยวนะเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราอีกไม่นานเราก็เป็นเหมือนเขามันถ้าหากว่ามีการฝึกซ้อมคิดแบบนี้บ่อยๆอุปนิสัยวิวัตตะนี่มีละอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมีเพราะนั้นประเพณีงานศพทั้งหลายแหละโบราณเขาวางไว้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าเราไปแล้วมันจะได้งานกับเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ถ้าไปแล้วได้ความรู้ความเข้าใจจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกทีนี้พระพุทธเจ้าก็หลังจากที่พยสะเป็นต้นเหล่านั้นบรรลุแล้วนะก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกตอนนั้น51องค์61รูปเนี่ยนะ61ก็คือปัญจวัคคีย์5พยสะกับเพื่อนอีก55พระพุทธเจ้า1เป็น61เนี่ยนะองค์ก็ส่งเราภิกษุทั้งหมดเหล่านั้นว่าจรถะภิกขเวเนี่ยนะให้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกจงเที่ยวไปเถิดเนี่ยนะจงแสดงธรรมะที่ไพเราะเบื้องไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนหมู่มากเหมือนกันเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ประกาศสาวกเหล่านั้นไปประกาศศาสนาพระผู้มีพระภาคก็เสด็จไปยังขยาศีสะเนี่ยนะขยาศีสะเพื่อที่จะไปโปรดชดินสามพี่น้องมีอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะเนี่ยนะจากเมืองพาราณสีนี่พระพุทธเจ้าย้อนกลับมาแถวแถวพุทธคยาอีกครั้งหนึ่งนะพุทธคยากับขยาศีสะไม่ได้ไกลกันก็บริเวณแถวแถวนั่นแหละเนี่ยนะก็ย้อนกลับมาจากเมืองพาราณสีนะมาแถวแถวพุทธคยาอีกครั้งเนี่ยนะที่เรียกว่าขยาศีสะขยาศีสะประเทศก็ที่ชดินสามพี่น้องอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะเนี่ยนะสามพี่น้องที่นับถือลัทธิบูชาไฟพระพุทธเจ้าก็มาแสดงปาฏิหาริย์ 3,500 เพื่อปราบทิฏฐิของนักบวชเหล่านี้เนี่ยนะก็ประกาศว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกว่างั้นก็ประกาศว่าพวกนั้นไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เลยขอบวชเป็นเอหิภิกขุหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมะให้ฟังคือแสดงอาทิตตปริยยสูตรพอแสดงอาทิตตปริยยสูตรจบชดินสามพี่น้องทั้งบริวารร่วม 1,000 เนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยเนี่ยนะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในนั้นอ่ะก็บรรลุเพราะฟังอธิตตปริยยสูตรนะฟังเรื่องร้อนๆทั้งหลายอาทิตย์นี่แปลว่าของร้อนเช่นว่าตานี่เป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสนี่มันเผาอริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเนี่ยนะเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเพราะจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีหลังจากที่พระองค์แสดงอธิตตปริยยสูตรจบชดินสามพี่น้องก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้พระองค์ก็มีภิกษุพันรูปนี่แหละเป็นบริวารเสด็จไปเมืองราชคฤห์เนี่ยนะเสด็จไปเมืองราชคฤห์ไปพักที่สวนตาลหนุ่มว่างั้นพักสวนตาลหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับบริษัท12นหุตก็คือ 120,000 คนเนี่ยนะพราหมณ์และเศรษฐีเมืองราชคฤห์เนี่ยติดตามพระเจ้าพิมพิสารเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงพระสูตรแสดงชาดกใหญ่เรื่องนึงที่เรียกว่าพรหมนารทกัสสปะชาดกพรหมนารทกัสสปะชาดกนี้ก็นับหนึ่งในพระเจ้าสิบชาติใช่ไหมพระเจ้าสิบชาติมีใครเรื่องอะไรบ้างพระเตมีใบมหาชนกเนี่ยนะใครอีกพระเวสสันดรแล้วก็พรหมนารทกัสสปะชาดกสุวรรณสามมโหสถเนี่ยนะจันทกุมารวิทูลบัณฑิตนะแต่ก็แสดงพรหมนารทกัสสปะชาดกให้ฟังให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริษัทฟังจบชาดกพระองค์ก็ประกาศอริยสัจพระเจ้าพิมพิสารกับบริวาร11นหุตก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเขาฟังจบเขาบรรลุอริยสัจกันเลย110,000คนเนี่ยนะเห็นอริยสัจเลยนะของเราดูวันนี้ฟังจบแล้วจะเข้าใจอริยสัจหรือเปล่าเอาเข้าใจก่อนนะเห็นก็ถ้าเห็นได้ก็มีบุญก็ดีไปถ้าไม่เห็นก็ให้มันเข้ารู้ก่อนว่าอะไรคืออริยสัจนี่ก็ใช้ได้ละนะหลังจากที่บรรลุแล้วก็ประชาชนเนี่ยแห่กันมาดูพระพุทธเจ้ากันเต็มไปหมดเลยวันนั้นเนี่ยสายหน่อยจะไม่ได้ช่องเดินทางบิณฑบาตแล้ว มันจะบิณฑบาตไม่ได้ประชาชนเมืองราชคฤห์ไปดูพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เนี่ยไปจะไปเกือบทั้งเมืองอ่ะเหลือไว้แต่คนเฝ้าบ้านอยู่หน่อยๆเนี่ยนะก็แห่กันไปดูพระพุทธเจ้ากันหมดเลยทีนี้ท้าวสักกะก็เดือดร้อนอีกแล้วอ้าวถ้าอย่างนี้พระก็อดฉันกันสิก็เลยไปแหวกๆคนเนี่ยนะให้ช่องพอที่พระภิกษุพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุเดินไปบิณฑบาตได้นะวันนั้นก็เลยได้ฉันแต่ท้าวสักกะไม่มานี่อดฉันแน่กันนะมัวแต่ไปคล้ายๆกับโชว์ตัวให้คนดูใช่ไหมมันจะเลยเวลาอาหารไปหมดแล้วทำไงได้นะท้าวสักกะก็เลยมานำหน้าเดินบิณฑบาตวันนั้นก็พอได้ฉันหลังจากที่พระองค์นี้ไปถึงเมืองราชคฤห์เนี่ยนะถึงเมืองราชคฤห์บิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เช้านั้นอ่ะพระเจ้าพิมพิสารก็นิมนต์ไปฉันที่วังเนี่ยนะไปฉันที่วังพระเจ้าพิมพิสารก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่นะเรานี้เห็นอริยสัจแล้วเราไม่สามารถจะอยู่ห่างไกลพระรัตนตรัยได้ไม่สามารถจะอยู่ห่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เอ๊ะไอ้สวนตาลหนุ่มนี่ก็ไกลเกินไปเนี่ยนะไกลเกินไปที่จะเข้าเฝ้านะก็เลยคิดว่าเอ๊ะสวนเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานสวนเวฬุวันนี่ไม่ใกล้นักพอที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้สะดวกก็เลยถวายเวฬุวันให้เขาถวายเวฬุวันนี่ก็คือเอาน้ำเนี่ยนะสมัยก่อนเขาถือว่าถ้าให้ขาดก็เอาน้ำเนี่ยไปเทราดรดลงในมือพระพุทธเจ้าอุทิศให้เนี่ยนะก็ถวายวัดเวฬุวันให้เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารจะได้เข้าไปเฝ้าไม่ไกลนักก็จะได้เข้าไปฟังเทศฟังธรรมได้สะดวกเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็ประทับอยู่วัดเวฬุวันพร้อมทั้งบริวารเนี่ย 1,000 รูปนะชฎินทร์3พี่น้อง 1,000 รูปคำว่าเวฬุวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานแปลว่าเวฬุวันนี่แปลว่าสวนไม้ไผ่เนี่ยนะไม้ไผ่นะกลันทกะนิวาปสถานก็คือสถานที่ให้อภัยให้เหยื่อแก่กระแตกลันทกะนี่แปลว่ากระแตกระรอกกระแตเนี่ยนะไปก็ยังพอมีกระรอกกระแตอยู่บ้างเนี่ยนะกระรอกกระแตแล้วก็ไอ้เวฬุวันนี่มันดีนะมันมีน้ำพุขึ้นมานะจะอยู่เป็นพันนี่เราคิดนะเอ๊ะจะไปหาน้ำกินที่ไหนไม่ต้องห่วงไอ้บริเวณนั้นมันมีน้ำพุขึ้นมาเองเลยตรงวันที่เรามาไปนะก็ยังมีน้ำพุอยู่เลยเนี่ยนะไปนั่งข้างๆน้ำพุผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นเนี่ยนะเออดีเนี่ยนะแล้วก็มันจะมีน้ำพุใกล้ๆตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าตะโปธาตะโปธาวันเนี่ยนะที่เป็นบ่อที่เขาไปอาบน้ำล้างบาปกันทั้งล้างบาปทั้งล้างขี้ใครนั่นแหละไอ้คนข้างบนหน่อยก็อาจจะอาบแล้วสะอาดขึ้นบ้างไอ้คนล่างๆขี้ใครมันก็ตกลงไปเรื่อยๆนะเพราะมันอาบกันหลายๆชั้นด้วยกันก๊อกเดียวนะแต่ว่ามันอาบหลายๆชั้นอันนั้นตรงนั้นก็เป็นน้ำพุขึ้นเหมือนกันแต่ว่าน้ำพุตรงไอ้ตะโปธาเนี่ยนะตะโปธาที่น้ำเป็นน้ำอุ่นหน่อยที่มันอุ่นก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันก็ไหลผ่านตะโปธานรกมาเนี่ยนะมันไหลผ่านละแวกตะโปธานรกมันก็เลยกลายเป็นน้ำอุ่นมาเนี่ยนะมันเขาก็ไปอาบล้างบาปนะก็เป็นน้ำที่อาจจะผ่านกลิ่นอายของเผาสัตว์นรกมาแล้วนะก็ครั้งนี้ก็มาอาบน้ำมันจะหมดบาปหรือเปล่านะแต่ก็ตอนที่ไปมันก็ยังมีไอ้ผงที่เขาไว้เจิมหน้าผากนะผงแดงผงอะไรทั้งหลายแหละเขาไปเจิมหน้าผากนะก็ยังพอมีขายอยู่แต่ว่าแถวๆเวฬุวันนี้มันมีน้ำพุมีน้ำอะไรที่เรียกว่ากลันทกะนิวาปสถานก็คือสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตเนี่ยคือตำนานนะตำนานเขามีเรื่องเล่าว่าอดีตณที่ตรงนั้นมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งพระราชาองค์นี้ไปเที่ยวสวนตรงนั้นแหละเพราะตรงนั้นก็เป็นสวนนะคล้ายๆถ้าประเทศไทยก็สวนลุมพินีสวนจตุจักรสวนอะไรเงี้ยนะพระราชาก็ไปเที่ยวกันพอระหว่างที่ไปเที่ยววันนั้นพระราชาเนี่ยเสวยน้ำจันทร์มากไปหน่อยง่วงแล้วหลับไอ้พอง่วงหลับนี่สนมกำนันที่ไปนี่ก็ไปเที่ยวชมนกชมไม้ที่อื่นกันหมดปล่อยให้พระราชานอนอยู่คนเดียวงูเห่าตัวหนึ่งมันได้กลิ่นเหล้ากลิ่นน้ำจันทร์เนี่ยก็เลยจะออกมาจะมากัดพระราชารุกเทวดาที่อยู่ใกล้ๆก็แปลงร่างเป็นกระรอกนะมาร้องใกล้ๆพระเจ้าพระราชาให้พระราชาลุกขึ้นก็เห็นงูก็เลื้อยลงรูไปเพราะฉะนั้นก็เหตุอันนี้แหละที่เรียกตรงนั้นว่ากลันทกะนิวาปสถานที่ให้พระราชทานเหยื่อแก่กระแตแต่ก็มีคนเข้าใจผิดไปเข้าใจว่าเอ๊ะพระเจ้าพิมพิสารนี้ บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วยังไงยังดื่มน้ำจันทร์ยังเมาอยู่ก็ว่าคนละเรื่องกันนะวันที่ไปอินเดียปีนั้นเนี่ยเขาเล่าไม่ถูกเลยนะเขาเล่าเรื่องไม่ถูกหรอกเขาว่าเอาหลายๆเรื่องมาปนกันไปว่าคนเราก็เลยสงสัยบอกเอ๊ะเขาว่าเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมยังมาเสวยน้ำจันทร์อีกถวายกันที่จริงแล้วไอ้ตำนานอันนั้นมีมาเก่าก่อนแล้วเนี่ยนะแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารตอนที่เป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่เมาอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันนี่แหละทีนี้สาวกทั้งหลายโดยเฉพาะพระอรหันต์ทั้งหลายนะปกติแล้วท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทิศไหนท่านก็ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอันพระอัสสชิเนี่ยในชดินสามพี่น้องขออภัยในปัญจวัคคีย์ห้าใช่ไหมพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะอัสสชิเนี่ยท่านก็จาริกติดตามพระผู้มีพระภาครู้ว่าพระองค์นี้ประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็ไปทางนั้นด้วยเพื่อที่จะเข้าไปเฝ้าในระหว่างการไปนั้นน่ะก็วันหนึ่งก็ไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์กันนะทีนี้พูดถึงอุปติสสะพราหมณ์หรือที่เรียกว่าสารีบุตรเนี่ยก็เที่ยวแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อหาโมกขธรรมเนี่ยนะว่าไอ้อาจารย์คนไหนนะบ้างนะพอที่จะบอกแนวทางบอกทิศทางสอนโมกขธรรมแก่เราได้ทีนี้ก็เดินไปเรื่อยก็ไปเห็นพระอัสสชิเนี่ยเดินบิณฑบาตว่าเอ๊สัมมณะรูปนี้แปลกเราไม่เคยเห็นสัมมณะแบบนี้เลยเพราะสัมมณะรูปนี้อินทรีย์ก็ผ่องใสเนี่ยนะเดินก็ด้วยความสำรวมด้วยความระมัดระวังในบรรดาผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นพระอรหันต์ท่านองค์นี้น่าจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกเพราะว่ากิริยาทั่วๆไปไม่เหมือนคนอื่นเลยผิวพรรณก็ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยนะแล้วก็อินทรีย์ก็สำรวมระวังเราควรจะเข้าไปถามท่านนะว่าท่านนี้บวชอุทิศใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจในธรรมะของใครแต่ก็คิดอีกทีเวลานี้เวลาท่านบิณฑบาตไม่เหมาะที่เราจะไปถามปัญหาเช่นนี้ก็เลยเอางี้แล้วเราขอติดตามท่านไปเรื่อยๆดีกว่านะก็ถือว่าสังเกตการไปด้วยดูกิริยาของท่านไปด้วยติดตามท่านไปก็ติดตามพระสาสชิก็เดินบิณฑบาตพอได้อาหารพอแก่ความต้องการเนี่ยนะก็ท่านบิณฑบาตได้พอฉันละท่านก็ไปหาที่ละแวกหนึ่งเพื่อที่จะนั่งฉันนะในที่ที่ไม่ชุลมุนวุ่นวายในสถานที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งพระสารีบุตรนี้พอไปเห็นอย่างนั้นก็ทำอาจารยวัตรเลยก็เอาเตียงตัวเองเนี่ยนะคือของลัทธิปริพาชกบางอย่างนะเขาจะมีเตียงประจำตัวไปด้วยไปไหนเขาจะมีตังนะเรียกตังประจำตัวก็ถวายตังอันนี้ให้พระอัสสชินั่งแล้วก็มีคนโทน้ำก็ถวายน้ำท่านฉันเนี่ยนะก็ประพฤติอาจารยวัตรว่างั้นเถอะพอพระอัสสชิฉันเสร็จนะพระสารีบุตรก็นั่งหน้าที่ควรส่วนหนึ่งข้างหนึ่งก็ถามว่าท่านสมณะว่างั้นเถอะอินทรีย์ของท่านก็ผ่องใสผิวพรรณท่านผ่องใสเนี่ยนะท่านนี้บวชอุทิศให้แก่ใครเนี่ยนะหมายว่าท่านนี้นับถือใครเป็นศาสดาท่านชอบใจธรรมะของใครมางั้นเถอะก็ตั้งคำถามพระสารีบุตรก็พระอัสสชิก็เล่าว่าพระโคดมนะคือเจ้าชายสักยะว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นเชื้อสายสักยะใช่ไหมก็ว่าเจ้าชายสักยะที่ออกบวชจากกรุงกบิลพัสเนี่ยนะตอนนี้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นแล้วว่างั้นเถอะข้าพเจ้าบวชอุทิศแก่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแหละเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระสารีบุตรก็เลยถามว่าเพราะฉะนั้นขอท่านได้โปรดแสดงใจความแห่งหลักธรรมของศาสดาของท่านให้ฟังบ้างเถอะว่าศาสดาของท่านนี่สอนว่ายังไงพระอัสสชิก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านี่บวชยังไม่นานเหมือนกันเถอะอาตมาบวชยังไม่นานหรอกเนี่ยนะครับอาตมาจะแสดงให้แต่เฉพาะใจความก็พอพระสารีบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าอุปติสสะเหมือนกันเถอะภาระที่ท่านจะแสดงพยัญชนะให้มากไม่มีเพราะฉะนั้นคือขอให้พูดแต่ใจความคำที่พูดมากจะไปมีประโยชน์อะไรว่างั้นน่ะเอาแต่ใจความเอาแต่เนื้อหาก็พอนะพระสารีบุตรท่านก็เลยแสดงพระอัสสชิก็เลยแสดงว่าเยธรรมาเหตุปภาวาเนี่ยนะเยสังเหตุงตถาคโตอาหะเนี่ยนะซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาเราก็บอกว่า ฟังดูนะว่าเราจะเป็นพระโสดาบันเหมือนพระสารีบุตรหรือเปล่านะว่าธรรมเหล่าใดธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุของธรรมนั้นและความดับเหตุแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสเช่นนี้เนี่ยนะของเรานี่ฟังเข้าใจไหมคืออย่าลืมว่าพระสารีบุตรเนี่ยคือคำเจตนารมณ์เดิมของท่านเนี่ยท่านตั้งเจตนาว่าท่านต้องการหาความพ้นทุกข์ว่างั้นเถอะวิโมกขธรรมนะแสวงหาโมกขธรรมท่านต้องการหาความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักก็คือทำยังไงจะเลิกตายสักทีหนึ่งทีนี้เลิกตายได้ก็ต้องเลิกเกิดทำยังไงจะได้ไม่เกิดธรรมะที่จะทำให้พ้นจากความเกิดมันต้องมีเป็นแน่เนี่ยนะถ้ากลัวตายมันก็ต้องกลัวเกิดด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นแหละเกิดมากตายมากเกิดน้อยตายน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังว่าข่าวว่าคนตายนะก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราท่านอาจจะตายก่อนข้าพเจ้าตายหลังแต่ก็จะตายเหมือนกันหมดเหมือนกันเถอะทั้งพานทั้งบัณฑิตคนดีคนชั่วตายเหมือนกันหมดทีนี้บอกถ้าตายเท่าไหร่เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นหมดปัญหาว่าจะไม่ให้ตายเนี่ยก็ต้องไม่เกิดถ้าไม่เกิดเนี่ยก็ต้องรู้ธรรมะจึงจะพ้นจากความเกิดถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมะจะพ้นจากการเกิดได้ยังไงเนี่ยนะถ้าไม่รู้อะไรเลยนะแล้วบอกว่าฉันไม่เกิดแล้วเนี่ยนะแหมง่ายไปมั้งอรหัตตมรรคก็อยู่แค่เอื้อมนะถ้าบอกว่าไม่เกิดแล้วไม่ได้เกิดเลยนะแต่ทีนี้มันเกิดแน่อาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อ่ะนะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เกิดอีกแล้วเขาอาจจะพูดถูกแล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะว่าเหตุที่ทำให้เป็นมนุษย์เขาไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยนะบางคนเขาพูดว่าไม่เกิดก็อาจจะมีส่วนถูกแต่ว่าถูกไม่หมดเนี่ยนะเขาว่าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอาจจะเกิดเป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกอะไรก็ว่าไปตามเรื่องตามราวไปคือเรียกว่าตามสมควรแก่กรรมใช่ไหมตัวที่นำเกิดเนี่ยคือกรรมเนี่ยนะแต่ผลของความเกิดก็คือความตายว่างั้นเถอะทีนี้ถ้าจะไม่ให้เกิดหมายว่าถ้าจะไม่ตายต้องไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ต้องพ้นกรรมถ้าจะพ้นกรรมจะทำยังไงคะนี่เนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้ก็จะสมควรแก่กรรมอันนั้นใช่ก็จะเกิดตามสมควรแก่กรรมมันน่าจะมีนะธรรมะที่พ้นจากความเกิดอันนี้ได้เนี่ยนะทีนี้ไอ้อัธยาศัยเดิมของพระสารีบุตรเป็นเช่นนี้คือเขาไม่ต้องการเกิดเนี่ยนะทำยังไงเขาจะพ้นจากความเกิดพอพระอัสสชิตรัสว่าแสดงว่าธรรมะเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดฉันธรรมะในที่นี้หมายถึงว่าชีวิตของทุกคนนะมันมีเหตุนะมันจึงเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดหรอกเนี่ยนะที่เกิดมาทั้งหมดนะต้องมีเหตุถ้าพูดถึงธรรมะในที่นี้หมายถึงอะไรธรรมะเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดก็คำว่าธรรมะในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละหรือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะขันห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะทั้งหมดเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดนะเอาแล้วเหตุอะไรอ่ะเป็นตัวทำให้เกิดอ่ะอันนั้นแหละเรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้มันกำเนิดเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพูดถึงเหตุนะว่าเวลาเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดด้วยเหตุถ้ามันมีเหตุแล้วอ่ะการเกิดจึงมีขึ้นพระพุทธเจ้าชี้นำว่าถ้าดับเหตุได้พ้นจากการเกิดเห็นไหมถ้าดับเหตุได้นะนิโรโธตัวนั้นเนี่ยแปลว่าดับเหตุถ้าดับเหตุได้ก็ไม่เกิดไอ้ทีนี้ดับเหตุนี่ถ้าดับนี่มันดับขนาดไหนต้องดับด้วยพระนิพพานเนี่ยนะต้องดับด้วยพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ของอริยมรรคถ้าอริยมรรคแทงตลอดพระนิพพานกำหนดรู้ทุกละสมุทัยก็พ้นจากการเกิดพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เนี่ยนะที่จริงแล้วทั้งหมดที่กล่าวไปก็คือใจความอริยสัจโดยย่อเนี่ยนะพูดอริยสัจโดยย่อนะถ้าใครเข้าใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะคนธรรมะเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าพูดถึงเหตุของธรรมะเหล่านั้นธรรมะเหล่าใดคือทุกขสัจทุกขสัจมีสมุทัยเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าพูดถึงนิโรธสัจคือความดับเหตุของธรรมะนั้นนะพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ซึ่งพอท่านฟังจบท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเขาบอกว่า2ประโยคแรกนั้นแหละก็บรรลุแล้วเนี่ยนะพอจบพอดีก็โสดาปัตติผลปัจเจเวคขณะญาณก็เกิดรู้ในเป็นพันในอะไรอย่างนั้นเถอะ ก็บอกว่าโอ้เท่านี้ก็พอแล้วครับว่างั้นเถอะคือเท่านี้ก็พอแล้วว่างั้นอันนั้นเสร็จแล้วก็ถามทันทีเลยว่าตอนนี้พระศาสดาเราอยู่ที่ไหนเข้าใจเลยว่าพระพุทธมีละตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนก็บอกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันกลันตกะนิวาปัสสถานเนี่ยนะพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าขอนิมนต์ท่านไปก่อนเถอะผมนี้ได้ทำกติกาไว้กับเพื่อนว่าใครบรรลุก่อนนี่ก็ต้องไปบอกกันนะเนี่ยนะก็ต้องไปบอกกันแล้วก็เชิญนิมนต์ให้พระอัสสชิกลับไปก่อนนะท่านก็กราบเสร็จแล้วก็ให้พระอัสสชิกลับไปก่อนท่านก็เข้าไปหาเพื่อนโกริตะเนี่ยนะเข้าไปหาเพื่อนยิ้มแย้มแจ่มใสมากนะเป็นวันที่พระสารีบุตรมีความสุขมากนะอ้าวบรรลุโสดาบันแล้วก็มีความสุขแล้วนะเพื่อนโกริตะพอมองเห็นเข้าโอ้เพื่อนเรานี่น่าจะได้ดีแล้วล่ะดูแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขน่าจะเห็นโมกขธรรมแล้วเห็นธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์แล้วเนาะแล้วก็ถามว่าอ้าวท่านได้เห็นโมกขธรรมแล้วใช่ไหมบอกว่าใช่เนี่ยนะก็เลยแสดงธรรมะสูตรเดียวกันนี่แหละให้ฟังพระโมคคัลลานะฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยเหมือนกันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ถามว่าอ้าวศาสดาของเราอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่วัดเวฬุวันงั้นเราไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะก็บอกเดี๋ยวเราไปชวนอาจารย์ก่อนเหมือนกันเถอะถ้าเราไปพูดให้อาจารย์ฟังนะอาจารย์อาจจะบรรลุก็ได้ถ้าอาจารย์ไม่บรรลุนะอาจจะไปฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุก็ได้เพราะฉะนั้นเราไปหาอาจารย์กันก่อนก็เลยชวนเพื่อนไปหาอาจารย์กันไปถึงก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ว่างั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพระธรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วลัทธิของอาจารย์นี่มันว่างเปล่ามันไม่มีสาระอะไรเลยเนี่ยนะคำว่าว่างเปล่าก็ประกาศถึงว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสักหน่อยเดียวมันก็ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านอาจารย์เนี่ยไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยฉันไปไม่ได้หรอกฉันเป็นครูบาอาจารย์ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฉันมีลาภสักการะมากมายถ้าหากว่าฉันจะไปอยู่เป็นลูกศิษย์เขามันจะไปอยู่ได้ยังไงว่างั้นนะเคยเป็นครูบาอาจารย์เจ้ามูเจ้าคณะจะต้องไปเป็นอันเตวาสิกไปเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเขาโอ้มันทำใจไม่ได้หรอกไม่ไปหรอกเธอไปกันเถอะอาจารย์ถึงอาจารย์หวังลาภสักการะนะอาจารย์อยากมีชื่อเสียงลาภสักการะมันก็ไม่ได้หรอกอาจารย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะลาภสักการะมันจะเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าหมดอ่ะก็บอกว่าถามว่าในโลกนี้นะคนโง่มากหรือคนฉลาดมากสารีบุตรก็บอกโอ้ยคนฉลาดมีไม่มากหรอกที่เหลือโดยมากมันก็มีแต่คนโง่ๆนั่นแหละบางอันเพราะฉะนั้นนี่นะพวกคนฉลาดไปหาพระสมณะโคดมพวกโง่ๆก็มาหาฉันเนี่ยนะก็ยินดีขอเป็นอาจารย์ของคนโง่บางอันเถอะมีลูกศิษย์โง่ๆเมื่อไหร่ก็เสร็จเราหมดใช่ไหมเอางี้นะถ้าเราเรียนกับพวกปัญญาอ่อนเราก็จะได้ที่หนึ่งนะเอาไหมโอ้โหเก่งมากเลยเป็นนักเรียนดีเด่นเลยนะถ้าไปเรียนจูนเด็กนักเรียนฉลาดเราก็คนที่โหลนะขอเป็นหนึ่งดีกว่าอย่าเป็นคนที่โลเลยนะเพราะบางคนนี่ยินดีแบบนั้นนะก็ท่านถ้าหากว่ามีลูกศิษย์โง่มากมากก็ฉันก็สบายละพระสารีบุตรบอกอาจารย์อย่าทำเช่นนี้เลยมันไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริงหรอกไอ้ลาภสักการะอะไรนั่นน่ะอาจารย์ก็บอกไม่ไปท่านให้เธอทั้งสองไปเถอะพ่อว่างั้นเลยไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอกเนี่ยนะภาษารีบุตรก็บอกจักปรากฏด้วยเรียกว่าจักปรากฏด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละว่างั้นเถอะภาษารีบุตรก็ไปกับพระโมคคัลลานะบริวาร500ที่ออกมาบวช ด้วยกันเนี่ยติดตามมาจากภาษารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปด้วยทันทีเลย500พอเดินกันออกไปหน่อยนึงนะออกไปจะพ้นวัดหน่อยนึงไอ้กุฏิที่มันเคยมีอยู่มันโล่งทันทีเลยนะมันว่างหมดเลยอาจารย์สันชัยก็เหลือบซ้ายแลขวาเอ้ากุฏิว่างหมดเลยลูกศิษย์หนีไปหมดแล้วอาจจะอยู่เอาลาบไม่มีแล้วลูกศิษย์หนีหมดแล้วจะไปมีลาบอะไรหันซ้ายหันขวาไม่เห็นหน้าลูกน้องก็กระอักเลือดเลยเนี่ยนะกระอักเลือดนะก็ยังคิดกันอยู่มันโรคอะไรนะกำเริบเร็วแท้เนี่ยนะก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยคนที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะก็ไปบอกพวกลูกศิษย์ที่ไปเนี่ยว่าอาจารย์กระอักเลือดลูกศิษย์นี่กลับทันทีเลย250เนี่ยนะคิดถึงอาจารย์สงสารอาจารย์ว่าโอ้อาจารย์ป่วยไข้เราจะทิ้งอาจารย์ได้ยังไงส่วนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ไม่ได้กลับเนี่ยนะก็ชวนลูกศิษย์ตัวเองเนี่ย250เนี่ยไปเนี่ยนะก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปฟังธรรมพอไปถึง ไปยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าดีพระพุทธเจ้ามองเห็นทั้งคู่นี้มาก็บอกว่าทั้งคู่นี่แหละนะจะเป็นคู่อัครสาวกอันเลิศของเราว่างั้นฮะจะเป็นคู่อัครสาวกอันเลิศนะที่วัดเวฬุวันนะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้บริษัทฟังทีนี้หลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมลูกศิษย์250เนี่ยนะลูกศิษย์250ที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปติดตามพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอพระพุทธเจ้าฟังแสดงธรรมจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยนะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนี่ยังไม่บรรลุเนี่ยนะก็บรรลุพระโสดาบันอยู่เท่านั้นเองทีนี้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกไม่ใช่หรือทำไมบรรลุช้าจังอ่ะนะพวกลูกศิษย์ที่ไปแล้วก็บรรลุหมดเลยว่างั้นเถอะเขาก็มาพูดถึงคำถามว่าเอาอย่างนี้นะถ้าพระราชาเนี่ยมีธุระจะเสด็จไปสักที่หนึ่งกับคนยากคนจนเนี่ยจะไปอีกที่หนึ่งเนี่ยนะใครจะไปได้เร็วกว่ากันพูดถึงว่าสมมตินะคนไม่มีภาระไม่มีอะไรนะคิดอยากไปไหนเนี่ยไปยากไหมไปทันทีเลยนะบางทีอาจจะไม่ต้องเก็บข้าวเก็บของไปได้เลยแต่พระราชาจะเสด็จไปสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะง่ายไหมมันก็ต้องง่ายมันก็ต้องมีการสั่งงานสั่งอะไรเบ็ดเสร็จกว่าจะไปแต่ละแห่งได้ฉันใดอัครสาวกที่จะบรรลุได้นี่มันเป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากอนาคุณเนี่ยใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็เลยบรรลุช้าเนี่ยนะพระโมคคัลลานะก็7วันจากนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรก็15วันหลังจากนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคือเขาบอกว่าถามว่าทำไมพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะบรรลุช้ากว่ากันล่ะคือก็เหมือนอย่างว่าเขาบอกว่าใครที่เข้าไปตัดไม้ไผ่เหมือนกันตัดไม้ไผ่เนี่ยนะถ้าบางคนเห็นสักแต่ว่าต้นไม้ไผ่อาจจะคดบ้างงอบ้างก็ตัดเอาทันทีเลยเงี้ยตัดไม่ยากนะแต่ถ้าบางคนเลือกจะเอาลำที่มันตรงๆดีๆเนี่ยนะมันก็ต้องแหวกใช้เวลาหน่อยใช่ไหมฉันใดพระสารีบุตรนี่ก็ต้องพิจารณาค้นคว้ามากอันนี้ด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยนะท่านก็ค้นคว้าใคร่ครวญเป็นอย่างมากพอบรรลุแล้วท่านก็เป็นเลิศใช่ไหมเป็นเลิศในด้านปัญญาเนี่ยนะทีนี้พอท่านบรรลุแล้วนะทีนี้ย้อนกลับไปว่าตอนที่พระสารีบุตรไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าข้าพเจ้าทั้งนะข้าพระองค์เนี่ยได้ไปชวนอาจารย์สัญชัยเนี่ยนะว่าให้ว่าลัทธิของท่านอาจารย์เนี่ยไม่มีสาระอะไรเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านอาจารย์เนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเถอะว่างั้นเถอะนะเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าคือคนเหล่าใดเนี่ยนะมีทิฏฐิมีความรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเนี่ยนะคือจริงๆแล้วอ่ะสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ได้มีสาระอย่างแท้จริงแต่สำคัญว่ามีสาระเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอเขาคิดในสิ่งนั้นว่าเป็นสาระเขาก็คิดครุ่นคิดถึงแต่สิ่งนั้นตลอดเขาก็เลยไม่ประสบถึงสิ่งอันเป็นสาระด้วยอนุภาพของมิจฉาทิฏฐิของเขาอ่ะนะเพราะมิจฉาทิฏฐิไปเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระก็ครุ่นคิดอยู่ในสิ่งนั้นน่ะนะก็ด้วยอนุภาพของมิจฉาทิฏฐิอาจารย์สัญชัยนี่เป็นเช่นนั้นแต่พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเนี่ยนะพอเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเวลาครุ่นคิดสัมมาสังกัปปะก็จะคิดเพื่อที่เสาะแสวงหาค้นหาแต่สิ่งที่เป็นสาระอย่างเดียวเนี่ยนะก็เลยประสบสิ่งที่เป็นสาระนั้นในอรรถกถาธรรมบทเนี่ยนะยมกะวรรคในเรื่องอาจารย์สัญชัยเนี่ยอธิบายถึงว่าคำว่าอสาระเนี่ยนะอสาเรสารมติโนเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่สาระที่อาจารย์สัญชัยแกคิดว่าคือสาระคืออะไรเนี่ยนะก็ถ้าย้อนกลับไปที่ว่าต้นไม้ถ้าเปรียบเทียบสาระก็คือแก่นของต้นไม้ไอ้สิ่งที่ไม่ใช่สาระก็คือกิ่งใบใช่ไหมกิ่งใบนี้ไม่ใช่สาระอย่างแท้จริงสะเก็ดเปลือกก็ไม่ใช่สาระอย่างแท้จริงนะในศาสนานี้ก็เหมือนกันว่าปัจจัย4เนี่ยนะคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคไม่ได้เป็นสาระที่แท้จริงอันนี้คำว่าสาระกับประโยชน์บางทีคนละความหมายกันนะคือสาระนี่หมายถึงว่าแก่นแท้สาระแท้ๆเนื้อหาแท้ๆส่วนแต่ว่ากิ่งใบเนี่ยนะก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะถ้าเปรียบเทียบต้นไม้นะต้นไม้นี่ถามว่ากิ่งใบนี่มีประโยชน์บ้างไหมมีนะพอมีชั้นใด ในโลกนี้ก็เหมือนกันนะปัจจัยสี่ทั้งหลายแหละเปรียบเทียบเหมือนกับกิ่งใบเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เลยสักทีเดียวเนี่ยนะเช่นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะเสื้อผ้าทั้งหลายไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์สักหมดเลยแต่ประโยชน์เขามีประโยชน์ของเครื่องนุ่งห่มคืออะไรเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเปลือกยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนะเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเนี่ยนะอันนี้คือประโยชน์ของเสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยนะยามหนาวช่วยให้อุ่นยามร้อนช่วยให้เย็นลงอ่ะนะนี่คือประโยชน์ของเครื่องนุ่งห่มแต่ถ้าไปสำคัญจนว่าแม้วันหนึ่งนั่งแต่งแต่ผ้าอย่างเดียวเลยนะก็นั่งเย็บแต่ใบอ่ะนะถึงเย็บยังไงใบมันก็เหี่ยวถ้าเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้นะอ่ะนะเปรียบเทียบทั่วๆไปแล้วใบไม้เนี่ยยังไงมันก็ร่วงแต่งดียังไงก็ร่วงมันประโยชน์แท้จริงโดยสูงสุดไม่มีแต่ประโยชน์เพื่อระดับหนึ่งอะได้แต่พวกบางพวกนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเอาเสื้อผ้าเป็นสาระเลยนะแก่นสารหมกมุ่นกับเสื้อผ้าโอ้ยตู้ที่หนึ่งก็ไม่พอตู้ที่สองตู้ที่สามตู้ที่สี่นะก็เลยนั่งเย็บนั่งย้อมแมลงเข้าไปกัดอันหนึ่งนี่ก็เลือดร้อนแมลงฆ่าแมลงฉีดไล่แมลงอีกทำบาปทำกรรมเพื่อเหตุแห่งจีวรอีกนะมุสาวาทดีไม่ดีใครให้ไม่ได้ก็อทินาทานเอาก็แล้วกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นก็ยอมไปทำบาปทำกรรมเพื่อแสวงหาผ้าอย่างเดียวอาหารก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ซะทีเดียวเนี่ยนะประโยชน์ของอาหารก็มีอยู่ประโยชน์ของอาหารก็คือเพื่อนะบำบัดความหิวเพื่อไม่ให้ทุกขเวทนาอันใหม่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปได้เนี่ยนะแต่ก็ไอ้อาหารเนี่ยประโยชน์ของเขาก็มีอยู่เท่านั้นเห็นไหมแต่ว่าถ้าคนที่สรรหาคิดแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะเอ๊วันนี้จะกินสมองลิงที่ไหนดีอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะมันก็ยอมต้องทำบาปทำกรรมนะวันนี้จะต้องไปตกปลาเอาต้องสดๆนะถ้าหากว่ามันตายแล้วก็กินไม่อร่อยเงี้ยนะต้องตกเองตกกับมือเลยนะแล้วจึงจะมากินเองมันจึงจะอร่อยก็ควรขวายส่อแสวงหาเพื่อที่จะหาอาหารแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นแหละอย่าลืมว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้าเรานะที่สุดของอาหารเหล่านั้นน่ะอยู่ที่ไหนแท้จริงมันก็ไม่มีอาหารมื้อไหนให้อมตะหรอกกินเช้าเที่ยงก็หิวอีกแล้วกินเที่ยงเย็นก็หิวอีกแล้วกินเย็นเช้าก็หิวอีกแล้วดีไม่ดีก็อาจจะกินได้ไม่นานฉะนั้นประโยชน์แท้จริงของอาหารไม่มีโดยสูงสุดแต่ก็เพียงเพื่อภาษาธรรมะใช่ว่าน้ำมันหยอดเพลาเกวียนเหมือนกันน้ำมันที่หยอดเพลาเกวียนเท่านั้นเองเพื่อให้มันเป็นไปได้แต่ถ้าไปถือว่าเอาน้ำมันเป็นเรื่องสูงสุดเดี๋ยวก็ไฟลุกท่วมแค่นั้นแหละแล้วที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันเนี่ยนะที่อยู่อาศัยก็เพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อนะดำรงชีวิตอยู่อาศัยอยู่นะเพื่อนี่คือประโยชน์โดยสาธารณะทั่วๆไปของที่อยู่อาศัยแต่ทีนี้ถ้าแม้ไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้แต่งแต่บ้านอย่างเดียวนะแต่งหน้าปะหลังแต่งหลังปะหน้าแต่งฝาซ้ายแต่งฝาขวาแต่งข้างบนแต่งข้างล่างแต่งก็อยู่นั่นแหละอันชีวิตบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แต่กับบ้านนั่นแหละอันนะอยู่กับบ้านแต่งกับบ้านจนว่าแทบจะตายเพราะบ้านนั่นแหละเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยแทบขาดสร้างบ้านใหญ่ๆโตๆเช้ามาก็ถูแล้วเหงื่อพลักแล้วก็บ่นกันนะว่าทำไมไม่มีคนช่วยถูนะก็มานั่งเดือดร้อนทุกร้อนอยู่กับบ้านนั่นแหละลูกมันไม่ถูก็ด่าลูกให้ล้านไม่ช่วยก็ด่าล้านให้โอ้ยแปลกครับไม่รู้ว่าบุญหรือบาปก็ไม่รู้นะตอนแรกมันจะเอาต้องหลังโตๆหน่อยนะพอไม่มีใครช่วยเช็ดช่วยล้างก็คนอื่นเสียหมดอีกผิดอีกนะมันก็เดือดร้อนก็อยู่กับที่อยู่ที่อาศัยนั่นแหละพันสาระประโยชน์สูงสุดไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างสำนวนว่าที่นอนเนี่ยมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อไว้หลับไว้นอนใช่ไหมแต่ทีนี้ไม่อย่างนั้นก็มานั่งซ่อมแต่ที่นอนเนี่ยจะเรียกว่ามีประโยชน์ไหมมันก็ไม่ใช่อย่างแท้จริงอ่ะนะที่อยู่อาศัยก็ลักษณะเดียวกันก็เพียงเพื่อประโยชน์จะได้อาศัยบำเพ็ญกุศลทำคุณงามความดีอย่างอื่นต่อไปอย่าลืมคำว่าปัจจัยสี่เนี่ยเรียกว่าเครื่องอาศัยของชีวิตเท่านั้นเองนะปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตแต่ถ้าหากว่าชีวิตที่เราเกิดมาก็เพียงเพื่อต้องการเครื่องอาศัยเท่านี้หรือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ปัจจัยสี่ไม่ใช่สาระอย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่ใช่สาระอย่างแท้จริงฉะนั้นถามว่าสาระอย่างแท้จริงอ่ะคืออะไรก็กล่าวไปเราก็ควรสอบแสวงหาสิ่งที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นคือศีลเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอันนั้นมันคือสาระอย่างแท้จริงเนี่ยนะ แต่ทีนี้มันก็มีบางพวกบางกลุ่มอีกไปถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระโดยเฉพาะมิจฉาทิฐิเนี่ยนะพอเกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นมิจฉาทิฐิว่างั้นเถอะเป็นมิจฉาทิฐิถ้ามิจฉาทิฐิเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเขาถือว่ายังไงก็ถือว่าทั่วไปนะให้ทานไม่มีผลเนี่ยนะเขาบอกว่าทานนี่คนโง่บัญญัติคนเขาไอ้คนฉลาดรับว่างั้นเถอะนะคนโง่บัญญัติในการให้ทานคนฉลาดเขาเป็นคนรับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าการต้อนรับแขกไม่มีผลอะไรเนี่ยนะการต้อนรับแขกสมมติถ้าเราจะเอาอาหารมาเลี้ยงดูญาติสงเคราะห์เพื่อนนะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะไม่มีประโยชน์นะนะหรือว่าถ้าเราเอาไปใส่บาตรให้ทานต่อผู้มีศีลทั้งหลายก็ไม่มีผลเรียกว่าปฏิเสธผลของการให้ปฏิเสธของการบูชาต้องผลของการเชื้อเชิญทั้งหมดปฏิเสธแม้กระทั่งว่าถ้าใครทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลหมายความว่าถ้าทำบาปกับพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ทำให้ลูกเกิดก็เป็นภาระที่จะต้องเลี้ยงไปอะไรไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญคุณไม่มีเนี่ยนะบุญคุณไม่มีเพราะฉะนั้นทำดีกับแม่ก็ไม่มีประโยชน์ทำดีกับพ่อก็ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยนะทีนี้ผลแห่งบุญก็ไม่มีผลแห่งบาปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นโดยที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไม่มีนะอย่างโยมคนหนึ่งก็บอกว่าหลวงพี่พระพุทธเจ้านะเขาเขียนเอามาหลอกๆเฉยๆนะเขาว่างั้นอันนั้นยังมีคนมาแนะนำอย่างนั้นเองนะบอกหลวงพี่พระพุทธเจ้านี่เขาเขียนมาหลอกๆนะไม่ได้เรื่องจริงอะไรหรอกนะมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ทีนี้ถามว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบนี้นะคิดว่าเขาจะทำดีไหมอันนั้นเขาจะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากมุสาวาทเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยเขาเป็นไปได้ไหมที่เขาจะทำดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมิจฉาทิฐิเขาก็หวังได้ว่าเขาทำความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจถ้าชาตินี้นะถ้าชาตินี้เขาก็ได้รับการตำหนิติเตียนก่อนใช่ไหมถ้าคนเหล่านั้นนะถ้าชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญมีบาปเขาก็ปลอดภัยไปแต่ถ้ามันมีล่ะจะว่าไงนะถ้ามีล่ะก็ไม่ได้ทำที่พึ่งให้แก่ตัวเองเลยนะไม่ได้ทำที่พึ่งไม่ได้ทำอะไรให้แก่ตัวเองเลยก็รู้แล้วว่าชีวิตนี้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นลัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยก็มีระบาดในทุกหย่อมย่าแม้กระทั่งยุคนี้เนี่ยลัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยกระจายมากถ้าเปรียบเทียบแล้วคนถ้ายุคไหนที่อายุต่ำกว่า100ปีมิจฉาทิฐิเนี่ยจะเกิดมากอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะก็เหมือนคนเหมือนกันถ้าอายุต่ำกว่า500ปีนะมนุษย์นี่ถ้ายุคไหนที่มนุษย์อายุต่ำกว่า500ปีลงมาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องห่วงเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีมากเหลือเกินแต่ว่าสมัยที่คือตามคติพุทธศาสนานะมนุษย์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่อายุถึง1ปีอายุ10ปีตายเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปจนเป็นอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาจนเหลือ10ปีตายก็มีจะมีช่วงสูงขึ้นต่ำลงอย่างเงี้ยทีนี้บางยุคบางสมัยนี่เขามีอายุเป็นหมื่นปีถ้าสมัยไหนที่อายุหมื่นปีเด็กหญิงจะมีผัวได้ก็อายุ500ปีเนี่ยนะ500ปีเพราะฉะนั้นบางยุคเนี่ยเขามีโรคอยู่3อย่างเขาป่วยอยู่ด้วยโรค3ชนิดคือ1อยากกินไม่อยากกิน1นะอยากกิน2ไม่อยากกิน3เรียกว่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือหิวก็มีอยู่โรคอยู่เท่านี้จริงๆชีวิตเขาในบางยุคบางสมัยแต่ว่าจะมาในตามคติของพระพุทธศาสนาถือว่าโรคเนี่ยมาเกิดในยุคสมัยของพระเจ้าโกกาการาชซึ่งพราหมณ์เนี่ยไปแนะนำให้พระเจ้าโกกาการาชเนี่ยบูชายันแล้วก็ฆ่าโคเป็นแสนตัวเนี่ยนะเพื่อที่จะบูชายันเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยโรคได้เกิดขึ้นในโลกแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่มีโรคเลยเนี่ยนะไม่มีใครป่วยไข้อะไรเนี่ยนะแต่ว่ามามีโรคมีภัยเนี่ยในยุคหลังๆแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความชั่วทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอายุลดลงมาเท่าไหร่นะสัตว์จะทำชั่วเท่านั้นถ้ายิ่งอายุน้อยจะทำบาปมากถ้าอายุมากจะไม่ค่อยทำบาปเราสังเกตดูนะคนอายุยืนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำชั่วแต่คนที่ทำชั่วโดยมากอายุก็ไม่ค่อยยืนเนี่ยนะก็เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้พวกที่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหลายพอปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปไม่เชื่อผลบุญไม่เชื่อผลบาปทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาอะไรก็ไม่ทำพันชีวิตของเขาก็จะประสบแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระอยู่เช่นเดียว ทีนี้เอาสมมติถ้าเกิดขึ้นมาในโลกนะถ้าปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปสมมติว่าไม่เชื่อเลยว่าอะไรมันมีสาระแก่นสารอย่างแท้จริงถ้าเพลิดเพลินได้เพลิดเพลินไปสนุกได้สนุกไปทีนี้ถ้าเขาใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยเขาจะน่ากรุณาขนาดไหนเนี่ยคือการเกิดเป็นมนุษย์นั้นตามคติของพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดมนุษย์นี่มาด้วยผลของบุญใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยผลของบุญนะก็เหมือนกับว่าเขามีอยู่มีกินเนี่ยเพราะหยาดเหงื่อแรงกายวันก่อนๆแต่พอได้หยาดเหงื่อแรงกายได้ทรัพย์สินมาแล้วเข้าบ่อนตลอดก็พยากรณ์ได้เลยว่าต่อไปนี่คงจะขอทานกินเนี่ยนะถ้ายังหมกมุ่นในการพนันอยู่แบบนี้นะอันนี้พูดแบบชาวโลกทั่วไปนี่ถ้าเป็นทางธรรมะนั้นอ่ะมนุษย์นี้เกิดด้วยผลของบุญถ้าเขาได้ผลของบุญนำมาเกิดเช่นนี้แล้วอ่ะเขาเอาไปใช้ชีวิตที่วิบัติเนี่ยนะใช้ชีวิตที่วิบัติทำความชั่วทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทำความชั่วทางวาจาเนี่ยนะก็พูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดเนี่ยนะแล้วก็คิดชั่วทางใจคือคิดจะโลภจะเอาของเขาพยาบาทปองร้ายเขาอาฆาตพยาบาทแช่งชักหักกระดูกคนอื่นตลอดและเป็นมิจฉาทิฏฐิปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปคนเหล่านี้ใช้ชีวิตในโลกนี้ทั่วๆไปก็เดือดร้อนก่อนคนชั่วทั่วๆไปไม่ใช่ว่าเขามีความสุขอะไรนะปกติแล้วบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยนะถ้าบางคนนี่ก็ระแวงอ่ะนะว่าจะมีคนมาปองร้ายหรือเปล่าอ่ะนะคนถ้ายิ่งฆ่าคนอื่นเขาง่ายเท่าไหร่ก็กลัวคนอื่นเขาจะมาฆ่าตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเหล่านี้ก็เดือดร้อนหวาดระแวงเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ไปที่ไหนสังคมก็ไม่ค่อยยอมรับเพราะฉะนั้นชีวิตคนชั่วนะใครที่ทำชั่วไปแล้วถ้าพูดให้ตรงตามเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอะไรเนี่ยนะเขาไม่ได้มีความสุขเลยทีนี้ความทุกข์ที่เขามีอยู่นะทั้งในโลกนี้ถ้าก็พูดทั่วไปก็โลกหน้าเพราะว่าคติของผู้ที่ทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจนี่ก็อย่างว่าเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี้คือที่ไปเป็นเบื้องหน้าไอ้ที่เข้าไปสู่อบายไม่ใช่ว่าพระเจ้าที่ไหนไปเสพไปสาปให้เข้าไปตกนรกตกเปรตอะไรที่ไหนหรอกก็เจตนาของเขาอ่ะที่เขาทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเขาอ่ะนะถ้าพูดสำนวนพระยายมท่านก็บอกว่าเนี่ยบุรุษผู้เจริญบาปกรรมที่ท่านทำนะพ่อแม่ไม่ได้ทำให้นะมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตไม่ได้ทำให้นะบาปเหล่านี้ท่านทำด้วยท่านด้วยตัวของท่านเพราะฉะนั้นท่านก็จะรับด้วยตัวของท่านเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราก็ย้อนมากลับว่าผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิล่ะเนี่ยนะผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเนี่ยนะก็อันนั้นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิของเขาสัมมาทิฏฐิอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าปัจจัย4ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกก็เพียงเพื่อประโยชน์เช่นนี้นะอย่างเสื้อผ้าทั้งหลายประโยชน์ของเสื้อผ้าคืออะไรอาหารทั้งหลายประโยชน์ของอาหารคืออะไรที่อยู่อาศัยประโยชน์ของที่อยู่อาศัยคืออะไรยาทั้งหลายประโยชน์ของยาจริงๆอ่ะคืออะไรแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องดำรงอยู่ของชีวิตนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดแล้วอยู่ที่ตรงนั้นทั้งหมดใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่นั่นทั้งหมดก็สิ่งที่มาอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วถามว่าจิตใจเราควรจะหมกมุ่นเกี่ยวข้องยึดติดในสิ่งเหล่านี้หรือเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าตัณหาจะเกิดก็เกิดที่เสื้อผ้าถ้าตัณหาจะเกิดก็จะเกิดที่อาหารถ้าตัณหาจะเกิดก็เกิดเพราะที่อยู่อาศัยถ้าตัณหาจะเกิดก็เกิดที่ยูกยาทั้งหลายเขาเรียกว่าตัณหูปาทานเนี่ยนะตัณหาบวกอุปาทาน4คือตัณหาอุปาทานที่ยึดที่ข้องในเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาทั้งหลายเนี่ยนะถ้ากิเลสจะเกิดก็เกิดตรงนั้นถ้ากิเลสเกิดนะคนนี่จะเก็บแต่กิเลสเอาไว้ในใจหรือสมมติถ้าไฟมันลุกไหม้แล้วนะมันไม่ลามเลยหรือลามอยู่แล้วถ้าตัณหาเกิดอะไรเกิดทำกรรมนะตัณหาเป็นเหตุแห่งกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้างนะทีนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าทั้งหลายเกี่ยวข้องด้วยกุศลจิตไหมเอางี้นะถ้าพูดถึงผ้านะเราคิดจะให้ผ้าหรือคิดจะเอาผ้าอันไหนมากกว่ากันเนี่ยนะก็ถามแล้วตอบได้เลยว่าบุญมากหรือบาปมากอาหารนะเราคิดจะให้คนอื่นกินหรือว่าเราจะกินเองเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะคิดจะให้หรือคิดจะเอาอันไหนมากกว่ากัน ที่อยู่อาศัยเราจะเอาเองหรือว่าจะให้คนอื่นเนี่ยอันไหนมากกว่ากันก็บอกได้เลยว่ากุศลกับอกุศลนี้อันไหนมากกว่ากันทีนี้เมื่อตัณหามันเกิดขึ้นแล้วถ้าประสงค์จะเอาเป็นต้นเนี่ยนะกายกรรมก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมที่เรียกว่าทำงานเนี่ยนะทำงานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำเกิดขึ้นกรรมมีผลหรือไม่มีผลมีผลเนี่ยนะเพราะพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะใครจะทำกรรมอะไรไว้บุญหรือบาปดีหรือชั่วเขานั่นแหละจะเป็นทายาทนะจะเป็นมรดกที่เขาจะรับเองนะหมายความว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบอาหารเองนะแล้วถามว่าใครกินล่ะก็ทำเองก็กินเองนั่นแหละก็อยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถ้าหากว่าไอสิ่งที่ทำมันไม่ค่อยดีล่ะสมมติถ้าเกิดวันนี้นะต้องทำอาหารกินเองสมมติว่าต้องปรุงเองกินเองเนี่ยนะถ้าทำแต่กับข้าวห่วยๆที่ตัวเองก็ไม่ค่อยอยากกินแล้วปรุงแล้วใครจะกินอ่ะก็กินเองอยู่เองอร่อยเองไม่อร่อยเองก็อยู่อย่างนี้นี่แหละเนี่ยนะเพราะพวกปัจจัยสี่ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะทำกรรมทำบาปทั้งหลายก็จะเกิดที่สิ่งกับปัจจัยสี่เหล่านี้นะตัณหาเกิดที่นี่ถามว่าทำมานะจะเกิดนี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องอ้างมานะฉันมีเสื้อผ้าดีกว่าคนอื่นเครื่องอื่นใช้เสื้อผ้าสู้ฉันไม่ได้นะมานะก็จะอาศัยพวกนี่แหละเสื้อผ้าคนอื่นกินอาหารอย่างเลวฉันเนี่ยกินแต่อาหารอย่างดีๆมานะมันจะเกิดก็อาศัยอาหารบ้านคนอื่นกระต๊อบพังไม่พังแหล่บ้านฉันนี่คฤหาสน์อย่างเงี้ยนะถ้ามานะมันจะเกิดก็อาศัยอาหารเนี่ยแหละคนอื่นกินยาราคาถูกๆฉันนี่กินแต่ของแพงๆเหมือนกันเถอะมันก็จะหมิ่นกันก็อาศัยปัจจัย4แล้วมาหมิ่นเดี๋ยวนะก็เป็นที่ตั้งของมานะแล้วถ้าคนอื่นมีดีกว่าเราอะไรอีกริษยามันก็เกิดทำไมนะเสื้อผ้าเขามีดีชั้นมันอะไรกันนักกันนะเกิดมาทำไมมันทุกข์มันยากกว่าเขาเหลือเกินไงนะยามหนาวคนอื่นเขาก็อุ่นท่านก็หนาวอยู่คนเดียวยามร้อนคนอื่นเขาก็เย็นชั้นหนาวอยู่ร้อนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะริษยาก็เกิดอีกถ้าคนอื่นเขามีอาหารดีๆทำไมชั้นมันอดมันโหยมันหิวเหลือเกินนะถ้าคนอื่นมีดีเราก็ริษยาอีกถ้าคนอื่นเขามีบ้านอยู่ดีหลับนอนดีนะเรานี่ก็เดือดร้อนอยู่คนเดียวอีกเพราะฉะนั้นคนอื่นมีดีเราก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะเรามีดีก็มานะอีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถามว่าควรเป็นยังไงอ่ะก็คือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอัพยากตะธรรมเนี่ยนะพวกจีวรที่อยู่อาศัยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเครื่องนุ่งห่มปัจจัยสี่เป็นอัพยากตะธรรมแล้วแต่ว่าจะน้อมไปเพื่อบุญหรือเพื่อบาปอย่างเช่นอาหารเนี่ยนะดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ตัวของอาหารยังมีเรามีข้าวอยู่จานหนึ่งดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ข้าวจานนั้นอยู่ที่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับข้าวจานนั้นเป็นยังไงเนี่ยนะสมมติถ้าหากบอกอ้าวถ้าเราให้ทานอ้าวก็ดีละถ้าคิดจะกินเองถ้ากินเองมันก็ยังไม่ได้บอกว่าดีหรือเสียถ้ากินเองแล้วปัจเจเวกเนี่ยนะมีการพิจารณาเนี่ยนะจะมีการพิจารณาว่าอาหารที่เราบริโภคนี้เพียงเพื่ ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่ให้ว่าไปบำรุงบำรเรอกำลังร่างกายเอาไปสนองกิเลสสนองตันหากินแล้วจะได้อ้วนพีเรี่ยวแรงจะได้ไปข่มคนโน้นข่มคนนี้หรือจะได้ไปอวดมั่งอวดมีหรือว่าฉันเนี่ยอวดงามเป็นต้นก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าอาหารนี้ก็เพียงเพื่อให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่ต่อไปได้เมื่อชีวิตดำรงต่อไปได้ก็เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาถึงความปฏิกูลความไม่ได้เป็นของสะอาดอย่างแท้จริงของอาหารเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาดูข้าวข้าวสะอาดสะอาดเนี่ยปุ๋ยเขาปลูกข้าวใช้อะไรเขาใช้อะไรปลูกข้าวไงนะก็ขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้อะไรทั่วๆไปนี่แหละเอามาเพาะมาปลูกเนี่ยนะมาเป็นปุ๋ยให้มาเป็นอาหารแล้วก็วางเป็นอาหารแล้วมานวดมาสีแล้วก็ต้องผ่านมือเนี่ยนะแล้วมือนี่มันเปื้อนอะไรบ้างล่ะก็อาหารที่มาปนแล้วน้ำที่เราเอามาหุงข้าวอ่ะน้ำบอกแม่กรองอย่างดีใช่ก็กรองมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนั่นแหละกรองให้มันดูสะอาดหน่อยแล้วก็เอามาหุงมาต้มอันนั้นน้ำบอกว่าน้ำบาดาลเขาฝังศพเขาก็ไม่ได้ฝังศพบนฟ้าอะไรเขาก็ฝังศพในดินถึงเราจะกรองน้ำมาสะอาดขนาดไหนมาหงมาต้มมันก็เจือด้วยน้ำเลือดน้ำเลืองน้ำหนองน้ำอุจจาระน้ำปัสสาวะอยู่ดีภาชนะที่เราว่าล้างเอามาจากน้ำคลองน้ำประปามันก็ปนน้ำเหงื่อน้ำหนองน้ำเลือดน้ำปัสสาวะน้ำอุจจาระอย่างมาปะปนอยู่นั่นก็ไม่ได้สะอาดอย่างแท้จริงอะไรทีนี้อาหารเหล่านั้นถ้าเรามาบริโภคล่ะอันนั้นอย่างขนมจีนนะถ้ายังไม่ตักใส่ปากคำหนึ่งนะมันดูดีนะถ้าใครเอาไปตักใส่ปากสักจ้าคำเดียวก่อนเนอะหลังจากนั้นยกให้คนอื่นนะ คนอื่นจะรู้สึกว่าปฏิกูลกันเกือบหมดเลยเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าคนสนิทกันอย่างแท้จริงอ่ะนะทีนี้ถ้าอาหารเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าอยู่ในจานก็ถ้าเขากินอยู่แล้วนะเราก็ถือว่าปฏิกูลไปเยอะแล้วนะถ้าหากว่ามาแปดเปื้อนกับปากแล้วนะมันก็ปฏิกูลหนักขึ้นไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีแต่แม่เท่านั้นแหละที่คายอาหารจากปากและลูกจึงกินต่อไปได้เนี่ยนะถ้าทั่วไปนะบางคนก็เคี้ยวอาหารแล้วก็ให้ลูกเล็กๆกินอ่ะนะเขาก็เคี้ยวก่อนแล้วก็ให้ลูกเล็กกินแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยนี่ก็ไม่เอาแล้วแม่ก็แม่เถอะนะถ้ารู้พอรู้ความเนี่ยนะแม่เคี้ยวให้ก่อนแล้วเอามาให้นี่ไม่เอาแล้วเนี่ยนะปฏิกูลขึ้นมาแล้วมันก็ปฏิกูลนั่งอยู่ในปากนะอยู่ในปากนี่ก็นับว่าปฏิกูลแต่ก็ไม่มากถ้าเทียบว่าลงถึงกระเพาะแล้วปฏิกูลกว่าอยู่ในปากเยอะเนี่ยนะถ้าอยู่ในกระเพาะแล้วอาเจียนออกมาก็ปฏิกูลไม่มากถ้าถึงลำไส้แล้วก็ปฏิกูลมากกว่าอยู่ในกระเพาะอีกเนี่ยนะถ้าอยู่ลำไส้เล็กก็ปฏิกูลน้อยกว่าลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่ลำไส้ใหญ่ก็ปฏิกูลน้อยกว่าไส้ตรงเนี่ยนะมันก็ปฏิกูลไปด้วยนะออกมาอีกปฏิกูลกว่าอยู่ในไส้อีกมันก็ปฏิกูลหมดเลยเพราะฉะนั้นอาหารแต่เดิมก็ไม่ถึงกับปฏิกูลนักมาเกี่ยวข้องกับกายก็ปฏิกูลทีนี้ปัจจัย4เนี่ยนะภายนอกเราก็บอกไม่ได้เป็นสาระอย่างแท้จริงเอออาหารภายนอกมันก็ไม่ดีเสียหายมากนักแต่มาเข้าเกี่ยวข้องกับกายทำไมมันเสียหายไปหมดเออสิ่งที่ไม่เป็นสาระจริงๆก็ถามว่าร่างกายเรามีส่วนไหนเป็นสาระบ้างไหมนะสมมติว่าร่างกายนี่ถ้ามองสาระจริงๆอ่ะมีสาระส่วนไหนบ้างก็ถ้าสมัยนี้เขาเปลี่ยนอะไหล่เป็นเนี่ยนะเขาว่าเช่นวัตถุดิบทางตาเอามาเปลี่ยนเช่นตาเอาไปเปลี่ยนให้คนบางคนได้ไงนะก็พอเปลี่ยนอะไหล่บางอย่างได้ก็นับว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเป็นโบราณอย่างแท้จริงแล้วไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆเลยนะก็ไม่มีใครบอกเออผมนี่ดีนะเอานะไปเก็บไว้หน่อยทำเป็นอนุสรณ์เอาไว้เนี่ยนะไม่มีเก็บฟันเก็บก็ที่ว่านะพฤกษาประกาศรอีกกุญชรที่ปลดปลงนะยืนยงเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีก็พูดถึงว่าพวกมฤคชาติเนี่ยคือพวกสัตว์พวกสิงสาราสัตว์ที่อยู่ในป่านะถ้าสิ่งเหล่านั้นมันตายไปแล้วเขาบอกว่ายังเอากระดูกเอาเขาอะนะมาเป็นเครื่องประดับได้นะมาวางเช่นแรกก็เอาหน่อมาวางไว้ได้ช้างก็เอางามาวางไว้ได้พวกกวางพวกอะไรก็เอาเขามาวางไว้บ้างแล้วคนเรานี่เอาส่วนไหนพอจะประดับไว้บ้างได้บ้างเว้นไว้แต่รูปถ่ายตอนดีๆหน่อยนะตอนที่ว่าดูพอดูงามๆหน่อยนะแม้แต่ใกล้จะจุตินี่ก็รูปถ่ายก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันเนี่ยนะแล้วจุติไปแล้วก็ไม่มีใครแหมเอาภาพศพเก็บไว้นะโชว์หน้าบ้านก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นโดยกายอย่างแท้จริงไม่มีประโยชน์โดยแท้จริงเลยนะทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยถ้ามองให้ละเอียดลึกซึ้งนะเราก็รังเกียจตั้งแต่เราเป็นแล้วเรารังเกียจกายตัวเองของเราตั้งแต่เป็นแล้วอะไรก็ตามถ้าหลุดออกมาจากกายเรานะเอาคืนไหมไม่เอาเลยนะหมอยุพินถอนฟันก็เหม็นคนไข้รับเอาไปคืนบ้างเลยนะก็เราไปร้านตัดผมแม้จะตัดทรงผมนะเขาตัดให้กระจุกนึงก็บอกคุณเอาผมคุณกลับบ้านไปด้วยก็ไม่เอาอีกนั่นแหละไปตัดเล็บก็จะไม่เก็บเล็บเอาอีกไหมรีบเอาออกไปเนี่ยนะเช่นเลือดน้องฝีที่ไหลออกมาจากตัวนะคุณเก็บเอาไว้ด้วยสิก็ไม่เอาอีกแล้วแปรงฟันบ้วนปากนะคุณเก็บน้ำเอาไว้มั่งสิก็ไม่เอาอีกแล้วนะอาบน้ำชำระเช็ดถูร่างกายแล้วเก็บไว้หน่อยเถอะก็ไม่เอาอีกเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็ไม่ได้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของเราอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีสาระมีคุณค่าที่แท้จริงอยู่ในตัวของมันเองแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาทำอะไรก็สิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริงแต่อย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เหล่านี้นี่แหละถ้าผู้ที่มีไม่มีปัญญาทั้งหลายก็หมกมุ่นลุ่มหลงในสิ่งนี้ก็ติดข้องกับสิ่งนี้ถ้าติดข้องในสิ่งนี้อะไรเกิดตัณหาเกิดทุกข์เกิดนะปุณณะว่างั้นเถอะแต่พูดจำนวนหนึ่งถ้าติดข้องเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นนี่แหละเนี่ยนะก็ทุกข์ที่เดือดร้อนก็เพราะร่างกายเนี่ยนะถ้าเราเกิดใหม่พบหน้าอะไรเกิดก็กายเหล่านี้นี่แหละมันเกิดถ้ากายเกิดเข้ามาอีกก็บำรุงมันไปอันนี้พูดแล้วมันดีหนักหนาแล้วนะที่มันเกิดเป็นคนอ่ะถ้าเกิดในสิ่งที่ไม่ใช่คนน่ะจะว่าไงสมมติถ้าเราเกิดเป็นงูนะคลานไปตรงไหนพวกจะฆ่าเราอย่างเดียวสมมติถ้าเราเกิดเป็นตะขาบนะคนฆ่าตะขาบนี่เขาถือว่าเป็นความชอบธรรมสมมติถ้าเราไปเกิดเป็นตะขาบนะไต่เลื้อยมานะใครปอกหนึ่งทั่วไปเขาบอกดีแล้วมันจะได้ปลอดภัยสักทีเกิดเป็นงูเห่าไงนะวิ่งไปที่ไหนโอ้โหคนรังเกียจทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถ้าไปเกิดเป็นสัตว์บางอย่างนะก็คนก็รังเกียจอีกสมมติได้ยังเกิดเป็นสุนัขอ่ะนะมันมีไม่กี่พันหรอกที่คนชอบ แต่ไม่รู้อีกกี่พันที่คนรังเกียจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเกิดในภพบ่อยๆเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดเท่าไหร่มันก็ทุกข์เท่านั้นเกิดเท่าไหร่ก็ต้องบริหารเท่านั้นแต่การเกิดก็มีเหตุนะถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งการเกิดก็กรรมทำไมกรรมล่ะทำไมกรรมจึงนำเกิดก็มาจากกิเลสเนี่ยนะแล้วกิเลสมันเกิดได้ยังไงก็กิเลสมันเกิดมันก็เกิดที่ปัจจัย4กิเลสมันเกิดมันก็เกิดที่กายนี่แหละทีนี้ทำยังไงจึงจะละกิเลสได้ก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะความเป็นจริงของกายนี่เป็นยังไงกายนี่โดยสาระที่เป็นจริงงามไหมกายสาระที่เป็นจริงนี่เที่ยงไหมเป็นสุขแท้จริงไหมแล้วมันเป็นใครไหมล่ะหรือว่ามันเป็นของใครมันก็ไม่ใช่ใครก็ไม่ใช่ของใครมันก็ว่างจากทั้งหมดแต่ก็มีอยู่จริงมีอยู่จริงในฐานะกองทุกข์ที่มีอยู่จริงเนี่ยนะกองทุกข์ที่มีอยู่จริงแต่กองทุกข์เหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยถ้าดับเหตุดับปัจจัยได้ทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการดับทุกข์ก็อยู่ที่การดับเหตุนะดับเหตุข้อปฏิบัติเพื่อความดับเหตุนั่นแหละคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อเป็นทางบรรเทาทุกข์เนี่ยนะชี้ทางเพื่อความพ้นทุกข์ที่เรียกว่าวิโมกขธรรมก็ได้หรือที่เรียกว่าทางแห่งความพ้นทุกข์ก็ได้เนี่ยนะทางแห่งความพ้นทุกข์ก็แปลมาจากคำว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะทางเพื่อความดับทุกข์มาย่อมาเหลือก็ทางแห่งความดับทุกข์เนี่ยนะหรือว่าทางดับทุกข์นั้นทางดับทุกข์ก็คือข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะให้รู้ว่าอะไรเป็นสาระอย่างแท้จริงอะไรไม่เป็นสาระแยกแยะสิ่งที่เป็นแก่นกับไม่เป็นแก่นแยกออกให้ชัดเจนเสร็จแล้วเมื่อแยกแยะรู้ว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระก็ควรคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นสาระเนี่ยนะควรใคร่ครวญควรคิดควรพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นสาระกิจกรรมคำพูดทั้งหลายแหล่ก็ควรเอาเรียกว่าควรมุ่งแต่สิ่งที่เป็นสาระเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติหรือมุ่งจนถึงสาระที่แท้จริงอย่างสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถสาระก็คือพระนิพพานพระนิพพานจะมีขึ้นได้ก็การแทงตลอดอริยสัจนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดในฐานะพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะสาระที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าชี้นำก็คือการแทงตลอดการบรรลุอริยสัจ4ประการนั่นเองนะตรัสรู้ว่านี้ทุกนะชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเป็นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยนะเหตุแห่งทุกข์นั้นก็คือกิเลสตัณหาแล้วก็กรรมถ้าดับกิเลสดับตัณหาดับกรรมได้ก็ดับทุกข์ได้อันนั้นเป็นนิโรธข้อปฏิบัติเพื่อทำให้รอบรู้ในกองทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์ได้แทงที่สุดแห่งทุกข์อันนั้นแหละเขาเรียกว่ามรรคข้อปฏิอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรปัจจัยที่จะให้อริยมรรคเกิดขึ้นเราทั้งหลายก็ควรเสาะแสวงหาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมรรคทั้งหลายมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคแต่ว่ามรรคที่ประชุมกันเนี่ยนะศีลสมาธิที่ประชุมกันก็เรียกว่ามรรคเนี่ยนะแต่ข้อปฏิบัติในเบื้องต้นก็ศีลทีนี้ศีลน่ะคืออะไรเนี่ยนะก็มาย้อนกลับมาปัญหาเก่าๆว่าเอ๊ศีลคืออะไรเนี่ยนะศีลเพราะอัตถะว่าอะไรศีลมีลักษณะอย่างไรศีลมีอาการปรากฏอย่างไรศีลมีเหตุใกล้อย่างไรเอ๊ศีลนี่รักษาแล้วมีอานิสงส์อย่างไรถ้าไม่รักษาแล้วมีโทษอย่างไรศีลเนี่ยมันเศร้าหมองเพราะอะไรศีลผ่องแผ้วเพราะอะไรเนี่ยนะก็ต้องมีความเข้าใจทั้งหมดแล้วเจริญตามศีลอันนี้เป็นมัชฌิมาในเบื้องต้นมัชฌิมาปฏิปทาทางกายทางวาจาศีลเนี่ยนะเป็นทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามศีลเรียกว่าปฏิบัติสายกลางทางกายและวาจาทีนี้ถ้าสายกลางทางใจล่ะปฏิบัติทางสายกลางทางใจก็คือสมถะและวิปัสสนาจิตต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่เกลื่อนกล่นคิดไปเรื่อยเปื่อยนะไม่เกลื่อนกล่นไม่ฟุ้งซ่านด้วยสมถะทั้งหลายแต่ก็ไม่ใช่โง่เขลาหนักไปทางหลับไหลอันนั้นเป็นปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญามาใคร่อาศัยจิตที่ตั้งมั่นมาใคร่ครวญแยกแยะจนแทงตลอดว่าอ๋อนี้คือกองทุกข์นะทุกข์ทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีหรอกทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ใครก็ไม่ใช่ของใครอีกนั่นแหละมันเป็นกองทุกข์ที่มีอยู่แท้จริงเนี่ยนะก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดฉันทราคะตัดความเยื่อใยในกองทุกข์เหล่านั้นได้อันนั้นเป็นที่สุดแห่งทุกข์เลยนะพระพุทธศาสนามีอยู่ศาสนาเดียวในโลกที่สอนให้กำจัดตัณหาในกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตัณหาเกิดทุกข์เกิดนะเพ พราะตัณหานั่นแหละเป็นอุปนิสัยแห่งกองทุกข์แต่ไม่ใช่บอกอยู่ๆแล้วบอกว่าเธออย่ามีตัณหานะไม่ได้บอกแค่นี้ก็แนะนำว่าเออเนี่ยไตรสิกขานะข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตัณหาเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือคุณเพื่อกำจัดตัณหาถ้าไม่มีตัณหาศีลสมาธิปัญญาก็ไม่จำเป็นเนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหลายศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสท่านไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะกิเลสท่านหมดแล้วแต่ท่านก็ดำรงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาในส่วนที่เป็นผลเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในส่วนที่เป็นเหตุแต่ของเราทั้งหลายก็บำเพ็ญเหตุเพื่อแทงตลอดผลอันนั้นเนี่ยนะงั้นการที่จะแทงตลอดผลอันนั้นก็อาศัยข้อปฏิบัติสายกลางก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้านั่นเองนะสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าในที่นี้ก็เห็นอริยสัจนะให้มองอะไรก็ให้เห็นเป็นอริยสัจให้พยายามครุ่นคิดเพ่งพิจารณาถึงอริยสัจแล้วก็เพียรพยายามเพื่อศึกษาให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่รีบเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรแต่อย่ารีบอย่าชักช้าเพื่อการแทงตลอดอริยสัจอันนี้เป็นกิจด่วนที่ต้องรีบทำเพราะอะไรถ้าอัจเฉวกิจมาตับพังโกนชัญญามรณังสุเวเนี่ยนะใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งใช่ไหมงั้นความเพียรเนี่ยควรทำวันนี้แหละนะการปฏิบัติหรือการพิจารณาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจควรทำวันนี้แหละเพราะอะไรใครจะรู้จักความตายในวันพรุ่งการพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายคือคำว่าเสนาแห่งมัจจุราชนี่หมายถึงว่าปัจจัยแห่งความตายมีเยอะเหลือเกินธาตุดินในร่างกายกำเริบก่อตายธาตุดินข้างนอกกำเริบก่อตายธาตุน้ำข้างในกำเริบก่อตายธาตุน้ำข้างนอกกำเริบก่อตายธาตุไฟข้างในกำเริบก่อตายธาตุไฟข้างนอกกำเริบก่อตายธาตุลมข้างในกำเริบก่อตายธาตุลมข้างนอกกำเริบก่อตายอาหารเป็นพิษก่อตายลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีปัญหาก่อตายเนี่ยนะแล้วก็ถ้าจุติจิตเกิดก็ตายเหมือนกันสรุปแล้วความตายของสัตว์นี้มีในทุกหมู่สัตว์ปันโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระผู้มีพระภาคให้ไว้ก็คือควรไม่ประมาทเนี่ยนะควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างยิ่งกิจใดที่ควรทำจงรีบทำกิจนั้นเสียเถิดจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลา